God dag, god dag. Velkommen. Kveld. Det er faktisk veldig kveld. Og det er kanskje sannsynligvis første podcastopptak som blir gjort på en ukedag. Så det er ikke verst, det er ikke verst. Det kan hende. Velkommen til Twin Stick and Chill. Episode 17 tror jeg vi er på nå. Yay, det er, ja, 17. Mitt navn er Ass Mouse, også kjent som Rasmus. Kanskje viktig å faktisk bruke det faktiske navnet. Digger han Ass Mouse fra Teske, ass. Han er så koselig å høre på. Ass Mouse. Ass Mouse også. Går på RSM og sier, hei Ass Mouse. Nei. Få et bilde med. Det er bedre ikke trekker det i buksa. Det var bare bytte om alle social media tags av deg til bare Ass Mouse. Liksom. Ass Mouse. Bare styr ned i grøfta og embrace the Ass Mouse. Og med meg her på galskapen, hører dere Petter, hei. Og Adrian er med. Og Odin. Ja da, dette er fulltallig i dag. Ingen gjester, sånn blir vi ikke med. Nei, tydeligvis ikke. I dag så skal vi ta for oss hva vi har lastet opp på kanalen i januar og februar. Jeg lurer på om, det er faktisk ikke så mye forskjellig, men det er forstått ganske mye opplastinger og spill som vi er ferdige med, som vi dermed kommer til å på en måte ta våres avsluttende snakk om. Så det kan være kjekt å gi litt mer tid til de spillene enn det vi vanligvis prøver å gjøre. Så jeg lurer på om vi tar en... Skal vi hoppe over hva vi har gjort siden sist? Skal vi gjøre det? Eller skal vi ta en kort en? Ok, vi har en timer da, to min vei. Det er bare trenger ikke. Velg én ting. Jeg har valgt min allerede. Yes, supert, great. Jeg har timer klare. Jeg har en ting klare, ja. Da tar vi en liten hva vi har gjort siden sist. Ja. Yes, ok. Ads. Nei, jeg kan ikke begynne. Kan ikke begynne? Ok, da må du begynne, Petter. Ads. Mens jeg tar også bare, ja da, Carlsberg Lager har nemlig kommet. Ja, vel. Siden sist. Så har jeg spilt inn vokal på en sang. Ja. Som straks kommer på Spotify. Vi vet ikke når. Det er den Henrik har laget. Ja, det er Henrik, Henrik Fortun Henrik. Eller Henrik Henrik som han heter på Facebook da. Men Henrik Fortun. Og har du noen artistnavn egentlig? Eller er det er Henrik Fortun, bare. Henrik Fortun. Det han kommer til å hete på Spotify når den sangen er der. Alright. Og jeg fikk jo ikke vite om at den skulle på Spotify før han bare sendte meg sånn, her, teaser. Og så er jeg bare, hæ? Skal den her på Spotify, liksom? Og jeg bare, ja vel. Litt skummelt, men den skal da det. Men utifra den snippeten du sendte, så tror jeg kanskje det du er ready, altså. Fy satan. Det var bra saker. Ja, nei, den er en jævlig kul sang. Og... ja, det er jo prog metal AF da, kan jeg bare si. Den er crazy, men den er cool. Det var ikke noe slapp akkompagnering eller da, det var liksom ja. Ja, ja. Nei, okay. Den starter med et spark i trynet, og så blir den litt calmer, kan du si. Men it's cool, it's cool. Ja. Right. Det var det. Det var... ok, greit. Så sjekk ut Henrik Fortun på Spotify! Yeah. Jeg bare snikker meg en kjapt her og tar en liten sånn... øltest, siden det fikk jeg gjort i retrotimen sist. Oppe på retrotimen, da. Endelig fått gjort ferdig både konkurranse og episode-posting om Bloodborne-spesial, så nå er det done. Nå er det eneste som trengs å gjøre, så ferdigklipp stream-videoene som jeg og Vegard har liggende. Så jeg er ferdig med Bloodborne. For godt! Nei, kanskje ikke, men i hvert fall for noe. Kjenner det å gå to år og så er det sånn, åh, Bloodborne, jeg trenger mer blod i livet mitt. Det er mulig, altså, det spillet der er så bra det at det kommer sannsynligvis til å bli et spill jeg tar frem i ny og ned. Men ja, nå er jeg ferdig med det, så det blir bra. I dag så jeg en rød Carlsberg-boks på Rema. Den pleier å være grønn, tenkte jeg. Gammel. Bare falma blir drivet. Nei, men det er Carlsberg Lager. Og lagerøl pleier å være ganske godt. Og så smaker jeg på det. Bi! Ikke så godt. Var ikke det, nei? Nei. Det er en liten slurk igjen i boksen hvis du har lyst til å prøve DJ. Odin skal bli drunk. Du, du, du, du, du. Det er jo greit da, men det er litt sånn. Ja. Jeg har veldig sånn whatever forhold til øl, ja. Ja, egentlig. Au. Au. Og så sier du å anmelde øl i rettet til det? Ja, altså, hva skal jeg si da? Det er ikke jeg som bestemte at vi skulle gjøre det. Nei, det er jo. Hvem er den som er best, altså den som er best utrustet til å anmelde hva er, og den som har et helt med forhold til det fra før? Mm. For da, en gang du blir skikkelig positivt overrasket, så vet du at hei, det er good shit. Godt poeng. Mm. For så vidt sant. Ja, nei, jeg er overrasket over at den Dahlsen skåret fryktelig lavt. Det ja. Tross på at alle sammen var sånn, nei, da sitter du godt. Og så fikk du sånn 12 av 24, liksom. Ja. Det er sånn helt midt på. Den er ganske alminnelig øl da, og den er jo det, ja. Den snakker klassisk Dals. Nei, altså den, ja, altså grønnboksen, I guess. Ja. Så den er, den er jo jævlig drukket da. Den er så lei av Dals. Ja, altså nei. Men det er ikke noe gærent, men den bare har drukket nok Dals nå. Det var det. Carlsberg lager, helt ok. Odin, hva skjer? Nei, jeg delte det. Det, okay, det skjedde så veldig mye. Nei, det skjedde så veldig mye. Det er noen prototypesaker som regel da. Mm. Som vanlig. Også jeg har klart også, jeg hadde en reviewdisk av Final Fantasy 10, yeah. Som jeg bytta bort. Jeg vet, hva faen, hva. Men jeg bytta det bort mot en SNES-prototype av Lost Vikings. Den er dumpa. Sånn at det på en måte, the ark is, ja, hva heter det da? Excavated, men... Den er released da, liksom. Hæ? Den er released da. Ja. Ja. Men igjen så er det sånn, det er for meg som samler på så mye Blizzard-ting, så tenkte jeg meg en gang, for jeg husker at det var på Nintendo Age før det landet, så var det noen som hadde solgt den der, lagt den ut for $200 eller sånn der, og den, oh shit, og det var to dager før jeg logget på den sånn der. Sånn, helvete, det er akkurat, her ser jeg aldri igjen. Og så viser det seg at jeg kommer i kontakt med noen på eBay. Og så viser det seg at det er han duden som kjøpte den. Mm. Og så delte vi litt bilder og sånne ting. Ah, shit, hva med det? Og så var jeg litt sånn, åh, Final Fantasy 10. Men så var det en sånn, nei, jeg kan klare meg uten den reviewdisken der. Og så bytta vi. Så den prototypen, Lost Vikings-prototypen, er på vei til meg nå. Jeg vil jo si at reviewdisks er jo ikke like kult som prototyper, egentlig. Som en cartridge, nei. Ja, det er jo for så vidt, men bare sånn generelt, liksom en review-copy er jo veldig nært final. Det var noen filer inn på den som var annerledes enn release. Ja, ja, sånn sett men, så ville det være litt kult. Det var ikke noen debug-options eller noe sånt inni som jeg vet om. Ja. Mens på den der prototypen som jeg får nå, så er det faktisk forskjeller. Mm. Som jeg dokumenterte sånn, på noe som heter The Cutting Room Floor. Ja. Ja. Ja, de har informasjon om ting som ja, de går inn i filene og spillet. Alt mulig rart. Så det er veldig spennende, så det har jeg fått ok. Og så har jeg hatt litt fri det siste, så jeg har begynt å se på, endelig da, hoppet på kjerra og begynt å se Stranger Things. Det er jo faktisk jeg her en dag, på grunn av at du snakket så mye om det. Og det hadde ikke skjedd det før du, eller? Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg er mektig imponert, ass. Så rart. Veldig, veldig bra serie. Mm. Jeg ser det. Men sånn, jeg så sånn to episoder, og så tenkte jeg, det her er en Odin-serie. Ja. Alle sammen var sånn, med en gang det kom, så var det sånn, folk begynte å sende meg theme-sangen, sånn. Ja. Odin, Odin, Odin. Ja, sangen er jo veldig ja. Oppi de gata. Masse av musikken der er helt vanvittig bra. Jeg har fått så godt forhold til den serien allerede. Og skjedd masse sånn intervjuer med dem som lager musikken og sånn. Hvor mye har du skjedd da? The Clash? Ja, ja. Ja, det er veldig mye bra, sånn gammel musikk og alt. Men nå har jeg nettopp skjedd ferdig første episoden av tredje sesong. To minutter den er gått forresten. Hæ? To minutter den er gått. Ja, jeg vet. Men ja, så det som skjedde der var i hvert fall det at på den første episoden der så ser jeg jo med en gang en sånn liten rosa sharp boombox den har. Og den har jo jeg, og jeg har hatt den siden videregående liksom. Det synes jeg er litt morsomt da, at liksom de sitter og kliner på senga, og så har de liksom den boomboxen som jeg har. Sett i deg bilder av henne. Sånn, jeg husker jeg la merke til henne liksom. Ja, faen, der, for den jeg hadde med på høykvannet i sommer og sånt. Ja, ja, den der er ikke knæsjerosa, men den litt rosa. Ja, den sånn liten en. Ja. Så er den litt sånn rund, og så har den sånn antenne som er kjempelang, og så har den sånn liten sånn pastell grønn dupp på. Og masse sånne rare forskjellige karakter. Så det synes jeg var veldig morsomt da. Mm. Og jeg synes... ja, nei, jeg kan fortelle mer om det senere. Anyway, ja, det er det som har skjedd. Kjempebra. Ja. Adrian? Ja. Jeg har tuklet med misteren min da, som alltid. Nesten så jeg legger ned veto her nå. Så, no shit, Sherlock. Jeg har vært på do et par ganger siden sist. Akkurat det samme. Ja, nei, det skjer jo noe nytt der da. Det skjer jo nytt hele tiden, gjør det jo. Det er det som er så sykt kult med da. For eksempel Game Boy Advance Corn, han som sitter og programmerer den, er helt vill. Han har laget Fast Forward, det hadde vi jo forsøkt når vi holdt på med den siste også. Men han har ordnet save states. Isbjørn har symbolisert. Herregud, jeg så en... vi refererer nå til elf-episodene våre fra juleferien, forresten. Yeah. Der er noen isbjørn-fiender i det spillet som ser utrolig morsom ut. Blir til å snakke om det etterpå. Du bare traff your funny bone. Nei, vi har snakket om det. Vi har snakket om det. Yeah. Yeah. Men jeg så... Traff your funny bone som bare det. Noe så sinnssykt. Men jeg så en sånn dokumentar med mor og far her i går. Med isbjørna og sånn. Og de har faen meg dere ganglaget der. Så hvis vi kikker nærmere på dem, så er de ikke så way off når det elfspillet der. Så jeg sitter her bare sånn. En sånn isbjørn-unge som håper å bli drept av en sånn annen isbjørn. Og jeg bare bling, bling, bling, bling, bling, bling. Ja. Det er ekte footage av isbjørna og spiller det opp og legger på den. Bum, bum, bum, bum. Ja, ja, så nice. Save States har blitt lagt til, ja, på Game Advance Core-en. Og han har laget Rewind nå. Mm. Oh. Så kan du bare holde en knapp og spole bakover et sekund i gangen, liksom. Det er helt sjukt. Mm. Så hvis resten av regjeringen som lager cores begynner å få programmert inn det i NES Core, for eksempel Game Boy Core, der savner Save States og sånne type greier. For det er jo... Jeg har ofte lyst til å spille NES-spill, men det er sånn at jeg orsker når jeg døver og får Game Over og må ta hele spillet på nytt igjen. Jeg gidder ikke en greie lenger, liksom. Ja, siden vi som er litt sånn interessert i akkurat det der med å få det autentisk, vi plages jo litt med det der at vi vil ikke emulere, fordi det blir ikke autentisk. Mm. Og mange forskjellige årsaker. Og på mange av de årsakerne og grunnene merker jeg at jeg plages litt med, så jeg spiller helst originalt. Mm. Men så da, så er det så mye sånn bullshit-spill som ikke er grei, som rett og slett bare er slem. Yep. Sender jeg tilbake til start, jeg orsker liksom ikke. Så nei. Da vil jeg gjerne ha save states igjen for emulator siden. Mm. Men nå, det du snakker om nå er jo faktisk en hardware-emulering, sånn sett. Som er veldig nøyaktig. Så hvis den coren er laget på en bra måte, så går det an til å faktisk rosa ned og ikke tenke så mye på at det her ikke er nøyaktig, siden det er veldig nøyaktig. Mm. Men i tillegg så kan du få sånn tull som spor tilbake. Så. Ja, jeg tror da begynner man å snakke sekk og pose. Den skal du få. Den skal ikke bli en motivation to post. Sekk og pose er greit. Fordi den sa i motsatt rekkebølgen eller vanligvis. Ja, ja. Samme det, liksom. Det er ikke det på tynn is nå, men... Ellers så har jo jeg og frøkene bestilt oss tur til Japan. Mm-hmm. Så det blir jo sykt fett. Når blir vi kvittet? Ikke så lenge til nå. Månedstid cirka. Åh, sweet. Sweet. Da er jeg bort i en måned. Så. Oi. Oh. Når du kommer tilbake så har du mye flere sånne lude anime t-skjorter. Bare kakakakawaii. Kjenner bare det. Snakker flytende japansk. Ja, ja. Ikke noe problem. Ja. Så det blir kult. Det har jo ikke vært i Japan på... Hva har jeg kommet frem til at det blir? 13 år nå, tror jeg. Det er ganske sykt. 13 år. Det er... Ja, det er helt sykt at det er så lenge siden jeg har vært her. Det er fysisk. Drømmen min er jo fortsatt å bare være der i en helt tatt en gang. Ja, bare å være der. Jeg har levd 27 år nå, jeg har ikke vært der et år, det. Nei. Vi får se om jeg kommer helt tatt hjemme, Sogara. Fordi koronaviruset driver jo og regjerer, så... Jeg tenker faktisk på det, du som skal dit. Hæ? Skulle du sette i Japan? Nei, men vi er mellomland i Kina. Åja, det var det der, ja. Sant, så hvis Japan bestemmer seg for at, nei, slipp ikke inn og fly fra Kina, så har vi et problem nå. Mm. Men... Så går det noe det på en forsikring, ikke det? Altså, jo, jeg får igjen pengene, sikkert. Ja. Vil jeg tro, men det er jo... Siste gang jeg skulle dra til Japan, så var det jo tsunami som traff Fukushima i uke før jeg skal reise inn. Ja. Så jeg hadde nok her, jeg bare... Du er cursed, du. Ja, ja. det der i ja, Asia, vet du. Altså hvis du begynner å dra til Japan eller dø, så blir hele landet utslettet til slutt. Det skjer så mye bort der når du skal dit. De kommer til å identifisere deg som kilden, liksom. Neste gang er jordskjelv, og så er det flom, og så er det en av epidemi, og så... The tourist is the trigger. Dorian Tunnum. Dorian Turm. You will not enter our country. Ever yes. again. Men... Det var kanskje det? Ja. Men hva har vi lastet på kanalen de siste månedene, Kis? Kis, vet dere det? Det er en feil video du styrer Vise på. Vise oss. Ja, det tar vi. Det er den jeg skal ta på. Takk, Peter. Ja. Vi, hvem er det som laget videoen her, forresten? Jeg gjorde det. Din, du laget hele greia med fjerde. Nei, jeg laget. Du bare fant den et sted, liksom? Ja. Ok. Lager kanskje litt å ta igjen, det er sant. Ja. Eller den pila gjorde jeg, men den spoingen, det fant jeg også. Minner meg for øvrig på en ting som er lurt å si i forkant av at vi setter i gang med segmentet her, er at greit, dette er en podcast. Det er primært for dere med øra, ikke for dere med øya. Men så sitter vi jo her. Så hvis du har øya, så får du ikke høre på det. Men ja, det, dere skjønner det. Jeg bruker å se på podcastene deres med mute på. Kjempespennende. Altså, det går an. Ja. Du får noe ut av det. Ikke mye, men noe. Ja. Tegnspråk, ja. Podcast for døve. Jeg merket litt forrige episode at vi har en tendens til å på en måte fokusere litt på visuelle ting. Og det er jo greit. Sånn er det. Ja, vi er jo ikke profesjonelle her. Men uansett, det er egentlig... Jeg hører til å være profesjonelle podcast og gjøre det noen gang. Ja, ja, ja. Det er bare sånn, oh, that was a funny thing you did with your hand. Det er bare, hæ? Og så fortsetter han bare. Det er ikke noe big deal sånn i det hele tatt. Men... hvertfall nå er det en liten fare for deg, siden nå har vi nemlig preppet opp noen greier sånn, på forkant. Sånn at hvis jeg trykker inn en hotkey her nå, så begynner det å spilles av den episoden, eller en episode i den serien vi skal snakke om. Ja. Og i den sammenheng så tror jeg bare Ctrl 1 og kjøre... Oh, kjenner det riktig nå? Kjenner det riktig nå? Random episode av... Er det... Ja da. Det vi startet... godeste januar med Micromages? Nei. Nei, det er ikke det. Det er flashcard bingo. Åja, den der greia, den vet jeg med på, så jeg kunne ikke si så mye om. Så det som etableres er at vi har, eller jeg har fått modifisert min Game Boy Advance med en HDMI-utgang, sånn at den er nå en stuekonsol, og ikke en bærbar konsol. Og det betyr at vi kan ta opp ting fra den, så det er veldig bra. Veldig fint for oss som driver med YouTube-kanaler og så videre. Mm. Og i tillegg så har vi fått tak i en Everdrive, som er et flashcard som vi kan legge inn på spill på. Og vi har stappet full den med mye rart, en sånn rompakke. Jeg har hele biblioteket til Game Boy Advance innpå her, faktisk. Så på seg. Ja, alt. Mm. Så... I alle regioner. Ja, og det er litt sånn dumt. Jeg synes det funker fint, jeg. Vi sitter jo her og kikker på... Phoenix Wright, eller Jakten Saiban 2. Ja. Altså Phoenix Wright 2. Justice for All. Mm. Noe det heter. Av all undertekst som har vært der nå, så har jeg kun skjønt spørsmålstegn og utropstegn. Ja. Alt annet er helt sånn... What? Så, og den Everdriven har en funksjon for å randomise hvilket spill som skal begynne å kjøre. Og det gir litt sånn gameshow vi er bare feller. Så det vi har gjort her er rett og slett bare tatt opp en liten haug med episoder der vi bare... rulle den terningen, og så ser vi hva for noen spill som dukker opp. Men var det Dokker 3 og Gard? Ja. Ja. Det stemmer. Det var litt før vi fikk på plass ordentlig webcam-oppsett også, så det gikk bra å få klipp til dere der, faktisk. Jo da. Og litt mer redigingsjobb med en pizza. Det var egentlig greit. Hvis jeg sitter sånn som jeg gjorde der, jeg tror jeg har samme skjorta, faktisk. Nå. Jo. Jo, jeg tror det er bare lysinstillingen som er annerledes. Hvis jeg sitter sånn. Jeg tror det er bare lyset som gjør at den ser lyset ut, men jeg tror det er samme skjorta, ja. Men ja, det er i hvert fall sånn for dere som hører på episoden, så... Jeg vet ikke om vi kan egentlig drive og diskutere hvert enkelt spill i noe særlig detalj her, siden det er så mye forskjellige, men... Du kan da nevne hva det var da. Ja, de på flashcard-bingoene. Ja. Hvilket spill var det? Det er jo Phoenix Wright. Ja, noe bowling greier, husker jeg. Ja, Tentinelli. Det var flere bowlingspill, det var bare ett bowlingspill. Tentinelli 2, tror jeg, vi snubler over 2. Ja, det samme spill i to ganger. Ja. Og hvor mange spill var det å velge mellom? Par tusen sikkert. Og så klarte du å få samme spill i to ganger på samme kveld? Ja. Wow, det er ganske... Og så et rampa et i tillegg. Det er dårlig. Det er ganske bra, det. Gameboy Player lukket opp der. Det må være noe rart. Ja, det skjer på noen spill. Mye av de senere spillene, som jeg skulle si, sånn som Super Mario Bros. 3, har den Gameboy Player-skjermen dukket opp. Og det gjør den... Det gjør den til og med hvis du spiller på vanlig Game Boy Advance SP, tror jeg. Så det er? Med ekte kart, ja, jeg tror. Hæ? Det, det er ganske weird. Jeg vet ikke hvorfor. Men, Har de lagt en feil startup screen i spillet, eller? Vil han bare reklamere for Game Boy Player? Jeg, reklamere. Litt sånn, hei, kanskje du har lyst til å spille her på TV-en din? Litt sånn interessant ting for øvrigheten. Jeg er veldig glad for at vi kan. At vi faktisk kan få Game Boy biblioteket. Ikke bare Game Boy, men også Game Boy Color og Game Boy Advance. Vi kan nå bare fise det rett opp på TV-en her, liksom. Og ta opp det enkelt også. I bra kvalitet. Veldig fornøyd med det. Hakke mer nødvendig. DS. DS. Fordi i mange år så har DS har du måttet ha en sånn der debugger. For med sånn har, det er basically en konsol med en ledning inn til en kasse. Ja. Sånn du kobler opp til TV, liksom. Det har jo vært planen min nå. Jeg har drevet å kikke litt rønne på det. For i Japan, vet du, så har de jo tidligere hatt en gjeng i Tokyo. Ja. I Akihabara, som har drevet montert capture-kort. Men den gjengen der gikk kunk for noen få år siden. Det skal du fortelle om. Så jeg er nødt til å finne ut noe om de har startet et nytt prosjekt, eller om det er noen andre som har tatt over den greia, fordi da må jeg jo få montert et capture-kort på 3DS min senere. Ja. For hvis vi har det, så er det jo gull verdt for kanalen, liksom. Det er så mye bra spill på DS. Det er en sånn konsol som jeg egentlig ikke har noe forhold til. 3DS vet jeg jo ingenting om. DS iWare kan vi spille over. Fordi at akkurat nå har vi egentlig ikke noen måte å spille 3DS på. Nei, vi har ikke. Ja, vi kan emulere, da. Ja, men bortsett fra emulering, det er ikke noe... Hardware-måte å gjøre det på, liksom. Nei, det har vært en del sånne løsninger, som for eksempel hvis du kjører inn Homebrew-kanal på DS-en din, så kan du sende video-feed over internett. Men det er tydeligvis ganske choppy, da. Var ikke du som prøvde en gang, og så funket det veldig dårlig? Jeg var på vei til å prøve det, men så fant jeg noen som hadde faktisk testet det, og den var ikke imponert i det hele tatt. Jeg tenkte jeg skulle ta og teste litt, ja. Men blir jo veldig avhengig av trådløst også der da. Kan man klare å pushe trådløst, liksom? Ja, men en gang du snakker trådløst, når du kan ha kabel, så har du gjort en feil, liksom, hvis du har kvalitet som mål. Da ble det blad av sånn. Ja, det har vært i boblehalsen der. Da ble det satt seg litt og drøbbel. Ja, den som lager, Kasper lager drøbbel. Lager drøbbel. Lagret seg litt potet. Jeg kom på inn i et spill, vi spiller på flashcard bingo, og det er jo dere Koala Brothers spiller. Ja, dere er Outback Adventures. Som var alt for god kvalitet for sitt eget beste. Kan dere bare sitte på lasteplanen på en bil, vet du ikke? Ja. Ja, var det der med... Det der med... Hva i alle dager er vi kikker på nå? Kibby Star, Kirby Star... Å, herregud! Det husker jeg! Beklager noen som hører på, men herren her... Ja. Herren er vanskelig å ikke bemerke seg, altså. Åja, jo, ok, ja. Det er bare... Det er Kirby på NES. Kirby's Adventure, bare emulert på Game Boy Advance, tror jeg. Med en sånn rar intro? Ja, han som har laget det her har sikkert mekka sin egen liten sånn intro. Bare merke intro. Ja. Hva snakker vi om? Det er jo flashcard bingo. Det her, det vi snakker om, snakker vi om, skal du si. Ja. Ja, ting som jeg prøvde å si tre ganger som jeg sikkert ikke fikk til å snakke om, var det at for dere som hører på podcasten, så kan det være en idé å sjekke ut YouTube-versjonen da. Vi skal prøve å ikke gjøre det nødvendig, men hvis dere er interessert i noen av spillene, så vises det liksom på skjermen nå. Ja, det. Men det her har dere skjønt nå, så nå skal ikke jeg nevne det noe mer. Også dere flashcard-bingoen har vi for så vidt snakket nok om. Ja, jeg synes det var helt greie episoder, men det var vel sent også. Kanskje ikke den mest givende. Spill nummer to på lista, det er... en god bit. Gunstar Heroes. Ja, det spilte vi jo på Analog Mega SG-en min. Som er en FPGA-basert... Mega Drive-klone. Ja, direkte HDMI ut, så det ser helt fantastisk fint ut, så den tar ekte kassetter, og den ja, oppfører seg veldig mye som en ekte megler. Man klarer egentlig ikke å se forskjellen. Bortsett fra på det Gunstar eneste Heroes. Bøggen jeg har opplevd med en i Gunstar Heroes-episoden vår. Åja, det der, nå husker jeg spillet. Jeg prøvde å gjenskape det. Jeg prøvde å kjøre den leveren på nytt igjen. Hjem til meg. Fikk ikke det. Hva er det som skjedde? Det var et eller annet weird som skjedde når vi startet den fly-levelen. Sånn, det, levelen startet med at man hopper oppover, og så bare bugget levelen seg helt plutselig. Stemme. Og så tror jeg altså, det var kanskje noen greier med noen pyramide-greier til. Ja, det var litt, noen pyramide-greier som det var piksler som var der de ikke skulle være. Ja, så generelt sånn liksom, at det er et eller annet som er opp da. Ja. Det var litt grafikk-feil ut. Ja, det, noe husker jeg det. Ja. Men, sånn, bortsett ifra det, spillet i seg selv da, ja. Hva går det ut på? Det er jo en run and gun. Ja, så sånn, jeg og Adrian spilte en episode, og Odin og Rasmus spilte en episode, cool. Åh, der har vi scanlinesen, ja, det der var en helt sinnssyk ting. Ja. Så nå snakker vi en Mega Drive, altså, en konsol med 240p oppløsning, ja. Som presterer å ha en skjerm inni spillet. En veldig liten skjerm. En veldig liten skjerm inni spillet. Med scanner. Som faktisk klarer å gjøre den kunsten at den får skjermbildet inni spillet til å se ut som den har scanlines. Mm. Og separasjonen mellom pikselene, liksom. Ja. Og det er helt sinnssykt tøft. Jeg har egentlig ikke sjekket ut hvordan de fikk det til, men jeg tror det har noe med at de klarer å kjøre separate video layers. Altså at de kan kjøre... De kjører altså 480i interlaced, altså dobbelt så høy oppløsning. På kun det bakgrunnslayeret, på en måte. Så de klarer å... Ja, her var i hvert fall noe flikring på bildet, så vi. Så det må være noe interlacing og noe slag i det. Ja, men det... Jeg vil bare tegne noen svarte streker over. Må finne ut hvordan de har gjort det der, altså. Tok tusjen over det. Du må gjøre sånn som Adrian pratet om. Reis til Japan. Dra til Japan. Og bare ring på døra til dem. Du sa det, du må gå til Japan! Finne mora til han som laget Gunstar Heroes, ja. Altså... Begynne å ringe på døra til sånne random folk. Kjenner dere den her, mann. Følg et bilde av hva den game designer en gang. Til slutt så finner hun seg sånn, Epic Journey! Og så finner jeg ut at nå har han blitt sånn der munk som sitter på toppen av et fjell, og så bare sånn... Bare channel the graphics. Were you the guy who made Gunstar Heroes? Og så bare sånn... Gunstar Heroes? That is not a name I've heard in a very long time. Takes me back, it does. Takes me back. Ja, nei. Så må det gjennom sånn masse tester før jeg egentlig kan gi deg svar på noe. Det her er jo kjent som et av de mest populære, eller beste spillene til Mega Drive. Ja. Det kan jeg forstå. Det... Men av en eller annen grunn så var av den oppfatningen at det her var ikke så nådeløst vanskelig. Men det var det jo. Det døde jo masse på, eller dere kom til den der flygehelikopterbossen, eller hva det er for noe? Ikke da. Vi gjorde heller ikke levelene i rekkefølge, sånn sett. Vi gjorde før det første levelen først, og så tror jeg vi hoppet litt inn. Så... Tredje eller sånn. Ja. Det fikk ikke jeg med meg at vi gjorde, da. Men jeg tror alle levelene bortsett fra første levelen er balls to the wall hard, liksom. Ja. Jeg husker når det kom ut på Virtual Console på Wii-en, rundt release-tida til Wii-en, så kjøpte jeg og spilte sammen med Oddbjørn, og vi kom ikke så lenger enn andre levelene vi gjorde, nei, jeg tror ikke. Det var liksom der det stoppet opp. Det er pest bra, da. Ja, det var ganske kult. Ja, det var det ganske... Det var en av de dyrere Mega Drive-spillene nå, tror jeg, hvis du skal kjøpe det originalt. Ja. Ja, men også et av dem... Ikke akkurat få, men relativt få spillene som er verdt å ha, da. Ja, det da. Åh, dude. Ja, det er mange, ja. Jeg vet det, men sånn... Jeg har ikke gått gjennom Genesis-lista mi på det spill-lista mi her, da. Men altså, for eksempel det der rare spillet som jeg snakket til dere om, Ooze. Ja. Da er det bare der du spiller som en sølepytt med en sånne rare gør, eller sånn. Det er sånn sykt masse rare spill på Genesis. Sykt 90-tallet. Ja, altså, for meg da, så føler jeg føler egentlig at Genesis har et mer spennende spill enn SNES. Nå vet jeg at dere er på en kirka, men personlig føler jeg. Jeg er egentlig litt enig. Jeg synes SNES er litt sånn overhype her. Ja. Jeg synes det. Det er litt sånn, det er å banne i kirka det. Det er man i kirka. Men... Sånn ja, dere kan bare sende deres hate-mail til Odin, Rasmus og Adrian. I'm still here with you guys. Jeg skulle til å si at jeg liker begge to konsolene veldig godt. Okay. Ja, egentlig. Ja. Okay. Det er i hvert fall ikke noe sånn For min del så er de ganske sånn sidestilt da. Men den generelle kvaliteten på SNES-spill er vel høyere enn Genesis. Mega Drive. Kontrolleren til Genesis er litt rød ut. Ja, den er litt rød ut. Derfor du spiller på Misery da, med SNES-pakke. Eller PlayStation 2-pakke som er min preference. Ja, det er godt. Det er litt sånn... Det gleder jeg meg så gærlig til å prøve en eller annen dag. Spill hva som en slags spill med en PlayStation 2-kontroller. Fordi det er liksom my main. For, my main man. Jeg skal plukke med PlayStation-adapterer når vi tester Mysteryen på CRT-en din. Jeg har noen, altså hvis du vil spille noen GameCube-spill med en PS2-pakke, så I got you covered. Ja, det har jeg også. Jeg har sånn, jeg har for å koble PS2-pakker på GameCube. Jeg var nødt til å ha det hjemme for folk. Alle vennene mine hadde PlayStation, og han drev å bitche over at de tapt mot meg på grunn av spaken. Så kjøpte jeg en sånn PS2-adapter, så bare kicker jeg fortsatt ass never. Ja, det er jo fordi den adapteren er fucking shit, da. Altså, den tilpasser jo ikke inputsen helt riktig. I fighting-spill så kunne jeg customise, vet du. Så Soul Calibur og sånn, for eksempel, så kunne jeg faktisk sette opp til å bli riktig. Og Tony Hawk tror jeg bare translatet perfekt, liksom, så... Du bare minnte meg på når du snakket om det. Jeg husker en gang, for lenge siden, da vi spilte Super Smash. Så var det en dude som drev og tappte bare sånn faen, det er bare fordi at vi spiller på GameCube. Jeg var sånn, vent, hæ? Hæ? Hvor ellers spiller du det hen? Spiller på Game Advance. Ja, jeg var sånn, what? Ja. Nå kan du spille på 3DS da, men that's a bad. Nå ja, men i 2001 eller når det her var N64 da, selvfølgelig. Det kan jo hende en sverget N64 versjon. This guy referert til at det liksom fantes på PlayStation 2 eller noe sånt. Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg faktisk får det grafiske glitchene etter hvert også. Ja, det var en chunk som han hadde hoppet oppover der i hvert fall, så kom det liksom noe opp i venstre siden i tillegg. Så de som bare hører på, nå skjønner jo ikke. Nei, men graphic glitches. Men vi hopper i hvert fall oppover en pyramide nå i spillet. Skjønner som det stabler en sånn pyramide av sånn firkant og høy... Høybarna, skal du si. Ja, høy firkanta. Høy firkanta. Høy firkanta. Hva skal man kalle det da, når det ikke er balla? Høyblokka. Høyblokk. Ja, men det er jo også noe annet. Det er jo ingenting her som... Østblokk. Laget av korn. Østblokk. Barskuba. Barskuba. Ja, ok. Ja, litt sånn. Var vi ferdige med Gunstar? Ja, vi var strengt at det, synes jeg. Vi har noen spill igjen nå, som har kanskje... Jeg føler kanskje vi skal plukke opp Gunstar en gang senere en gang også. Ja, der kan glitchen med det. Der kan glitchen, ja. Ja, der er det. For dem som skjer på. Ja. Men det er bra at det faktisk vistes det. Ja, vi rakk å få med oss det, så vidt. Nice, greit. Nei, men Gunstar, pretty good. Vi spilte det så mye at vi egentlig har mye mer å si. Nei. Så, next. Ah, this is a good one. Dette er bare oss. Hvordan spiller jeg det her? Jeg liker at det starter med Odin som rocker og... Der er det! Odin rocker, du har jam in! Rocker større spiller luft etter han da. Det er jo faktisk fra tida jeg ikke hadde skjegg. Jeg lurte på hvem er det der? Ja. Faen, det var da bra. Det er bare bilspillet, vet du? Det er Micro Machines, vet du. Åh, du, det var funny. Det var kjempeartig. Micro Machines på Mega Drive. Ja. Der, skal vi se, Mega Driven har to kontrollerporter. Ja. Og det er 4-player, så de to andre kontrollerportene er i spillet. Ja, det er fysisk på kassetten. Det var sånn det var. Ja, det var det, ja. Det var to ports oppå, ikke sant? Nå har jeg fått trådløse sparker til Mega-esken. Så de hadde jo glatt gått i kontrollerportene i stedet for på konsolen. For det som er problemet er jo at hvis en person er en sånn kid som er litt ivrig med å sitte og fysisk bevege på seg mens den spiller, så røsker den jo plutselig bort i kassetten sånn at spillet frys. Ja, ja. Og er det spillet går an å bli ivrig, så er det rart. Ja. Men greia her var jo at det var masse kontrollertrøbbel på grunn av det der da. Ja, så den gule der, som jeg ikke husker hvem, kanskje var Odin, får ikke å kjøre fremover en gang. Ja, det var noe sånt det er sagt. Så vi måtte jo bytte frem og tilbake med ledningen, og vi klarte å få til slutt da. Vi fant en magisk kombinasjon som fungert. Ja, det, vi klarte til slutt, men det var, jeg tror det var jeg som redigerte der. For jeg tror jeg klippte bort en god del av det kabeltrøbbelet. Det var nok du, ja. Så jeg hadde holdt nok av det, for det var litt artig, liksom, men det var en sånn lang greie inne hvor det var nesten stilt. Det syke med å spille er at du kan vel spille sånn 16 player eller et eller annet sånt her, du kan i alle fall spille 8, vet jeg. For du trenger jo egentlig bare 3 inputs, vet du, så høyre, venstre og opp. Og så kan vi dele spake sånn, så petter vi knappene. ABC, ikke sant? Svinger høyre, venstre og rett frem. Det er jo alt du trenger i Micro Machines. Sånn der Brothers, Tale of Two Sons greie. Ja, vi tenkte vi skulle spille det en gang med å sitte sånn og holde i... Ja, og ha veldig romantisk time together med... Eller eventuelt sånn Sånn her kan vi spille. Ja. Det er Minecraft-shit, jeg husker at dere var ikke så positivt til å begynne med. Nei. Jeg tror du var direkte negativ til å begynne med, men sånn... Ja, fordi jeg hadde spilt en del sånn, ikke nødvendigvis akkurat med Minecraft-shit, men... Hva heter det? Det er på SNES. Nei, på NES. RC Pro-M. Ja. Jeg har liksom spilt en del av de spillene. Det er sånn, spillet her er sånn at du liksom har kameravinkel fra oven, og så styrer du radiostyrte biler, da. Mm. Så rett frem er... Det er som Resident Evil. RC Pro-M er jo sånn asymmetrisk, basically, sånn på skrå. Ja, og det er egentlig det som er problemet, tror jeg. Pluss at man må også tenke på det, hvis man har spilt det alene, så er det jævlig kjedelig å sitte og spille det alene. Fordi hvis du ikke får det til, så... Altså, det som er inne i spillet er jo programmert til å få det til relativt bra. Ja. Så sitter du og pines, mens når alle de andre også pines, og dere krasjer inn i hverandre, og du vet at det er ikke noe å spille janky. Det er fordi at her kommer en annen fyr, og den liksom driver og kjører ut av banen. Da blir det med en gang mye mer morsomt, da. Ja, pluss at det har også dere greia med at styringen her er bare konseptmessig litt broken. Fordi det funker ikke så bra, liksom. Å gud, jeg skjønner ikke. Det var noen gang som var bare sånn... Ja. Og kjørte det helt fram i dag. Og det er det som gjør det morsomt å spille multiplayer, da. Det er fordi du har en sånn liten faktor av randomness som bare kommer til å vippe skalaen i en eller annen. Adrian, som er selvfølgelig fulltidspro i spillet her. Ja, og man så alltid sånn, oh yeah baby! Og så bare krasjene. Tar en alt for hard swing og bare... Ja, for det som er problematisk er jo at når du ligger fremst, da, så vil jo du også skje minst. Ja. Det er jo den som ligger bakerst på skjermen som vil se klarest hvilken type sving det er som kommer. Den som ligger helt oppi enden av skjermen, da. Ja. Han har jo ikke sjans. Så det blir jo sånn... Man blir jo dyttet frem og tilbake og... Det er jo en slags rubberbanding. Mm. Ja, kameraet prøver å følge den som ligger dårligst an. Ja, for den som ligger bakerst litt fordelen. Eller ja, det ligger mellom, ser du det sånn? Ja, den holder seg mellom, ja. Men også dem som ligger bak får jo mye mer tid til å reagere, da. Mm. Så plutselig kommer det noen bare spurt ned forbi deg, sånn langt av gårde bak her. Ja, for bilene kjører jo helt like hastighet, da. Det er viktig å nevne også, det. Altså, for å bare etablere litt mer hva det faktisk går i, da, så er det... du starter fire biler samtidig, ved siden av hverandre, og så er du på liksom sånn... Du er miniatyrbiler, altså en av banene er for eksempel på et bord med en maiskolbe på et spyd som ligger mellom et bord. Det er et frokostbord, rett og slett, så ligger masse frokosting. Ja, og her er billiga et bord med pokerkort og sånn. Ja. Og så skjønner du sånn... Casino-aktig... Terninger og så videre. Ja. Og så skal vi begynne å kjøre, da, og så er det noen som krasjer noe, og så klarer de å henge med det som vises på skjermen lenger, at de blir støkk lenger bak, og så forsvinner de på en måte. Så den siste, det er Last Man Standing som går, og hvis du er den som er Last Man Standing, så slutter de spillet, men du får et poeng. Og så er det førstemann til så og så mange poeng, tror jeg. Ja. Så du får kjørt banen ganske mange runder før du er før det er ferdig, da. Ja, du får poeng for å vinne, altså liksom kjøre ifra de andre, og så mister du vel poeng hvis du havner på... Hvis du er første eller andre ut av fire til å tape runden, eller hva skal vi kalle det for noe? Ja. Hvis... ja. Det. Så ikke bare radiostyrte biler heller? Eller fly og sånne ting, ja. Ja, altså Micro Machines er jo egentlig en leker fra 90-tallet. Det er jo sånne bittesmå miniatyrbiler. Ja, det. Ja. Så det, alt det der er jo bare sånne miniatyrer av det. Så det fantes jo fly, og det fantes jo jeeps og monster trucks og alt mulig rart. Her ser jeg, vi sleit veldig med å skjønne hvor banen som var hen. For alle kjører feil sånn tre ganger på rad på samme plassen. Det som er greia med Micro Machines, det blir så jævla gira, vet du. Det er sånn, sånn som når det er rød der nå. Du ligger så nære før du skal til å klare å kjøre fra, liksom. Men hvor skal vi den her? Vi skal rundt opp på bordkanten, ja, sånn, ja. Når jeg så på det nå, så ble det sånn, hvor skal vi hen? Ja. jeg forstår forvirringen her, altså. Ja, ja. Det er et billiardbord, og så er banen lagt opp rundt omkring innpå det billiardbordet, og så er det lagt opp kort, sånn at du kan kjøre opp på rammen. Du kan liksom kjøre opp på kanten av bordet. Og rundt liksom hullet og sånn. Mm. Og det, ja. Rundt hullet. Ja. Next game, kanskje? Ja. Åh, altså han. Ja, her er det Razz and Adds talk. Åh, jæklar. Ja, det... Vi gjorde det her egentlig, Gremlins 2. Det er sjukt. The New Batch. Det var 10 episoder. Vi gjorde det, fordi retro-teamen sa at du skulle gjøre det, ikke? Ja. Det var ikke retro-teamen oppdrag, egentlig. Ja. Jo, jeg tror det. Det var det. Det var 10 episoder, dere rundet det. Ja, vi klarte det, ja. Ja. Det er bra jobba. Derfor jeg fikk med at dere gjorde det. Jeg fikk ikke streamen, men jeg så dagen etterpå, så var det et bilde på Instagram og Adrian som hadde to Captain Morgan flasker. Og jeg bare, ok, det var såpass ille, tenkte jeg. to Morgan flasker og Sunsoft logoen på prosjektoren i bakgrunnen. Ja, ja. Bare for å etablere litt ramma for deg, Peter. Jeg husker jo hvordan jeg var på Castlevania 3. Ja. Det her er comparable. Ja, nei, jeg har... Jeg lurer nesten på om jeg synes det var vanskeligere. Det er helt brutalt det spillet her, ass. Det er jævlig brutalt. Jeg så et par greier inne her hvor du bare... Det var de stygge glosene som kom fra andre også, den gjennomspillingen her, ass. Det er nesten så jeg er litt sånn, faen, skal jeg sensurere her? Det bare fremstår jo bare som en galleblære av en person når jeg legger ut sånn, ser jeg. Men det er det som er litt artig også da, med å legge ut sånn Let's Play, synes jeg, siden dette spillet her får frem det verste i det. Men du må bare være i stand til å akseptere at sånn er jeg, og det har jeg ikke noe å si, siden jeg skal klare å spille her. Har Rikke sett den videoen der? Jeg håper ikke. Jeg driver med her da. Hva du driver med? Ja, jeg driver på hele... Ja, ja, du heller opp i Captain Morgan, skulle du si. Ja, ja, du må ha påfyll. Selvfølgelig, det er det jeg driver med. Ja. Nei, så det klippet vi viser frem i videoepisoden her nå er fra finalen. Ja, det er siste leveren, ikke? Det er siste leveren, ja. Mm. Den som vi ikke trodde at var der en gang. Ja da. Vi er klart siste bossen i Gåsetegn. Og så hadde du conveniently glemt å si fra at du fant ut at det var en bane T. Ja, det var, da fikk jeg meg en skikkelig sånn knekk. Ja, den bane T! Nei! Og det var verst. Du kan bare se for deg i Castlevania 3 etter å ha klart den siste bossen der, og så er det enda mer etterpå. Da tror jeg du faktisk har brutt sammen i gråt og bare gitt opp livet, ikke? Men her er det bare en level, ikke? Eller var det boss etter det her også? Det er boss også. Ja, da. Jeg tror ikke vi kjente å snakke så lenge om det at det vises i det vi viser frem. Nei. Jeg tipper det siste levelene. Jeg bruker jo sikkert en time eller noe sånt da. Ja. Vi har klippt den der så at vi hopper over mye tomt. Det er ikke fortsatt 30 minutter. Ja, vi det er klippt litt sånn, ja. Ja, men jeg tror vi fortsatt 30 minutter eller noe sånt. 20-30, ja. Over 20, vel? Men jeg slettet en hel episode da, siden den banen før der. Der tror jeg det var 3 eller 4 episoder bare på den. Ja, ikke sant. Og der bare slettet en episode. Jeg bare puttet litt klipp av den på starten av den forrige og den her. Ja, nå funnet greier og så bare. Ja. Ja. Ja, det er ikke første gangen det har skjedd. Men det også, det var ganske mye redigeringsknot på den her, fordi vi hadde ikke lagt inn sånn at chatten forsvant. Og så har du bare David Olavsen som kommer og liksom skriver, skriver et par gode ord og... Stemmer. For det var her dere kom på at det kunne være en ting som skjedde. For dere snakket om det til meg rett etterpå. Jeg har tenkt på det hele siden vi begynte å ha chat hardcoda i det vi tar opp, men jeg har aldri tenkt at det egentlig kommer til å bli et reelt problem da. Nei, siden... Når man ikke har 1000 viewers, så tenker jeg at det liksom... Ja. De få som er... Altså, du blir ikke så anonym da, så det er kanskje litt vanskelig å komme med sånne ting, har jeg tenkt. Ja, det er faktisk sant. Ja, men jeg har ikke tenkt over at han kan dukke opp det her da. Hadde jeg vært klar over det, så hadde jeg vært mer ops på det. Det var så jævlig trivelig at han kommer liksom og kaller oss neger eller noe sånt. Yo, Nix, tror jeg. Jeg tror det, ja. Og det blir jo der, hele episoden. Ja, det blir det, ja. Ja, dere hadde ikke på sånn at det forsvant, nei, det var det. Derfor jeg måtte ha klippet det, sånn at det liksom hvertfall forsvant, da, Mikael. Jeg kan forstå for det en sier selv, liksom. Men, og så sier han, fy faen, dere er dårlig. Åh, dere er så verst. Og så sier jeg liksom, etter andre stein der, jeg skjønner ikke hva greia, styringen er så rar, sin det igjen, faktisk. Og så sier han, nei, problemet er at dere er shit. Og så plutselig så går det sånn 2 minutter, og så skriver han, krise, dere er verst, er livet. Så bare stakken liksom. Fuck us. Så det var bare sånn 5 meldinger på rad, der det var bare mega bad stemning liksom. Uansett da, skal vi snakke litt om selve spillet da? Ja. Hva det går i liksom? Altså, ja, det er jo top down view plattformer, fra helvete. På Gremlins 2 filmen. På skala fra 1 til 10, hvor likt Gremlins filmen er det? Solid 2 av 10. Jeg tror ikke jeg har skjedd 2. Jeg tror ikke jeg har skjedd... Hva, det her er Gremlins 2, ja. Ja, The New Batch. Så... Altså... Han er jo i et jævla hotellbygge og noe sånt i filmen nå. Tilbake det sånn TV... Ja, stemmer. TV-stasjonen, ja. Ja, noe sånt. Jeg er ikke sikker på det. Og det skjer med jo... Jeg tror jeg har skjedd, men jeg husker den ikke, altså, i det hele tatt. Nei, jeg sliter alltid med å huske toa mi mer enn ena, og jeg har skjedd toa et par gang, par-tre gang, men... Det er jo bare sånn... Det er jo en reel med forskjellige sånne gimmicky gremlins de har begynt. Altså, de har jo en female gremlin, de har en elektrisk gremlin, de har en spider gremlin. Det er bare haugvis med forskjellige sånne, egentlig, og det... De, melking. Bossa. Ja, det er litt sånn... Hva skal vi kalle det for noe? Sånn fanfiction-fest, nesten. Det er jo hele poemet for meg, det er jo bare å få vist frem av de forskjellige rare typer gremlin-mann som kunne eksistert. Ja. Og så kan du gå på butikken og kjøpe dem etterpå. Ja, ikke sant, jeg skal ikke si det. Kjøp leikene. Mm-hmm. Ja. Men, så det er egentlig bare en feature-length reklame. Ja. Spillet er jo egentlig ganske bra, så det har... Ok? Odin bare fant ut at han skulle freestyle litt, ikke? Jeg skal bare jamme litt orgel på... orgel? På keyboardet? Ja. Så du ventet på at du skulle stoppe recordingen når det skjedde? Det skjedde ikke, da. Nei, det gjorde ikke. Så spillet er jo egentlig bra, da. Har du ikke spilt det, dere? Du har spilt det. Jeg har spilt det. Ja. Jeg synes det er veldig bra. Jeg vil si at folk snakker ikke så mye om det spillet, faktisk. Nei. Jeg synes det er en sånn type hidden gem. Jeg synes det er veldig lite som... Er Hidden Gem på neste dag, fordi da det er så gjennomsyret og alt. Altså, alle spillene er jo coveret på en måte. Ja. Men jeg synes faktisk av veldig bra spill, selv om det er pissvanskelig, så er det jo et veldig bra spill. Ja. Sånn at jeg synes Gremlins 2 faktisk er det som kan kalles en Hidden Gem da, så langt det kan gå. Så det er vanskelig å kalle Gremlins Hidden nå som helst, men... Ettersom det er jo et franchise, altså sånn franchise-spill basert på en film, det er jo veldig kjent, liksom. Ja, det er ikke så mange som vet da at det er et veldig bra Gremlins-spill, sånn sett da. Nei, kanskje ikke, jeg vet ikke. Det kan jo hende bare jeg ser på en løs, for at jeg alltid visste om Gremlins-spillene, liksom, både PC, DOS-versjonen og det her NES-spillet. Jeg har hatt noe særlig kjennskap til spillet her, annet enn at jeg bare antatt at det finnes et spill av filmen, så hadde jeg visst om det, egentlig. Nei. Musikken er jo fantastisk spillet. Det er jo Sunsoft gull, skulle jeg si. Ja. Mm. Musikken er ikke noe utsett på. Er det det? Jeg kommer aldri til å spille den igjen. Nei, nå er vi faktisk ferdig med. Jeg er nekt til å spille den igjen, tror jeg. Har du spilt Castlevania 3 siden vi gjorde det, Rasmus? Nei, jeg gjorde det. Ok, jeg må bare... Jeg har kanskje ikke rundet den, nei. Ok. Jeg tror kanskje jeg kunne ha suttet meg ned med Everdriven og Save State, da. Ja, det her kanskje. Er et spill som... Ikke spille det på faktisk hardware, sånn sett. Her er problemene med å få klart spillet her skyldes at styringen og plattformingen er ikke så bra som den burde være, med tanke på hvor mye fokus de har på at de er nødt til å få til det. Ja, det er litt vanskelig å vite hvor du skal plassere det av det. Jep, så her er save state som går. Der er faktisk bossen også. Ja, ja. Just her overlever sikkert lenge. Der, ja, der er du. Jep. Så hele levelen på nytt igjen. Sånn vi fikk se fra bossen. Morsomt. Fy satan, vanskelig, ass. Herregud, vanskelig. Det er så sinnssykt. Jeg kan nesten se sinnet ditt herfra, Rasmus. Ah, det er bad. Det er veldig bad. Akkurat der, nå hadde vi liksom suttet her sånn i en og en halv time. Endelig kom vi oss til bossen. Den drøp oss på 2 sekunder, og jeg bare... Ja. Det ble bra! Da var det noe sånn 4,5-5, var det ikke? Ja, sikkert noe sånt, ja. Hvertfall 4. Jeg ser vi får en del skipped frames i OBS her nå. Det er skummelt. Vi har ikke sjekket... Det er litt skummelt, så jeg gir deg et silent oppdrag, Adrian. Bare ta så... Lån headsetet her om du vil, og sjekk ut om det er greit. Ja, det hjelper litt når jeg ikke har en telefon med normal headset-plug, da. Åja. Så da får du kjøpe deg iPhone. Proppene dine. Ja, men jeg får sånn liten kekk her, så jeg lurer på om jeg skal skru av den Gremlins-videoen nå. Gjør det et sekund. Den er prøvd, og det gikk ikke. Tror vi hoppet til neste. Vi hoppet til forrige. Det høres noe bra ut. Ok. Men ja, jeg ble litt bekymret, for når du åpnet opp settings, så fikk programmet sånn svarer ikke i sånn 2 sekunder. Ja, da ble jeg dritnær, faktisk. Ja. Så det virker jo som at det er et eller annet, den er ikke litt... Det er jo sikkert da den droppa noen frames da, men det ser ut som de helsa nå, vet du ikke? Nei, 16-14 går opp, ja. Ja, vi får se, vi får se. Vi kan egentlig gå videre da. Ja. Vi har nemlig en skikkelig god sak av et spill som vi ble ferdig med. Mhm. Og det er ny versjonen av The Legend of Zelda, Link's Awakening. Jeg er vekk. Det er jo favoritt-Zelda-spillet mitt. Så du kan jo si det sånn at jeg la lista ganske høyt for hva de måtte få til med remasteren, eller remaken her. Mm. Er du fornøyd sånn overall? Og i så fall... Ja. Ok. Jeg er det. Men samtidig så merker jeg at... Hva hadde du ikke er fornøyd med, siden det var litt... du må trekke litt hardt der i ja ditt, så hva ja. Hadde du... Det er noen ting som jeg ikke er så veldig glad i. Og de har liksom, de har remaket det her. Det er Gresso, det er de som har laget nye versjoner av Ocarina of Time og Majora's Mask på 3DS. Det er ikke de som også lager Class, det er kostyme, hva er det? Ja, Triforce Heroes, ja. Ja. Det vet jeg ikke. Jeg tror de har i hvert fall vært sånn co-developers i hvert fall. Det kan så være. Jeg tror de var det på mest av det, 3DS-greiene, ikke? Mm-hmm, kan du snakke om Gresso? Ja. Mm. Laget de Triforce Heroes? Nei, jeg tror ikke. Jeg tror de stort sett bare har holdt på med remakes. Var ikke de co-developer en gang? Ja, meget mulig. Uansett da. Ja, ja. De har i hvert fall ikke... De lager ikke spill. Sånn. Selv. De har på en måte gjort et sånt marked ut av å... Gjenskap gamle klassikere for Nintendo da. Og det er litt sånn... Åja, oh, de har kanskje bare gjort alle der remasteren og remakesen og sånt. Ja, shit, så tror jeg Wind Waker HD, ja, på 3DS og sånne ting, så er det de som har laget... Ja, de har Ocarina of Time 3D, Four Swords Anniversary Edition. De har noen sånne små ting her og der, Legend of Legacy. Men det er ikke Triforce Heroes og dem der? Jo, her er Triforce Heroes. HA! Nice. Jeg var nesten sikker på at den logoen var der i spillet. Co-developed with Nintendo EPD. Ja, det var det. Du hit it right on the money. Jeg tar ikke sånn Adrian-rett der, sånn at jeg tar Petter-rett. Det er sånn, om ikke det er helt rett, så i hvert fall blir det tatt litt eller annet. Så altså, Rasmus, du går over. Hvis ikke det er så rett. Der hadde jeg en Odin. Ja, da hadde... Skutt. Den gjør vi fra Link's Awakening. Det er en episode inne i Link's Awakening gjennomspillingen vår som starter med at jeg skal sette den her, og så skal Odin flytte den i puet og spørre meg om jeg skal skutt. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle svare på det, men det ble en veldig fin intro. Ja, nei, det er en av gangene hvor jeg elsker at vi har webcam. Ja. Ja. For du ser på alle rundt Odin har hver sin måte å reagere på. Så jeg sitter liksom og nynner på min egen sang, og så gløtter jeg bort Odin, og så gløtter jeg bort, og med en gang begynner med skuss, skuss, bare double-take tilbake på den. Hæ? Jeg snur deg sånn sakte og brød. Hæ? Hva skjer, liksom? Ja, jeg er ganske fornøyd med det i webcam-oppsettet. Ja. Nå når vi kommer over det at vi blir filmet hele tiden, så er jeg glad for at vi har det. Ja. Men ja, hva er det jeg ikke er så fornøyd med spillet her? Ja, jeg vet ikke helt. Altså, de har jo på en måte vært veldig tro til originalen da. De tør egentlig ikke å gjøre noe mye nytt. Samtidig så har de bygd en helt ny spillmotor da. Mhm. Det kjennes litt annerledes ut. Ja, altså... Anna fysikk. Altså, type... En Gameboy har jo så stor oppløsning. Og ja. Det at de har 8x8 pixler tiles, og de har bygd spillet i sånn grid-struktur. Hele layouten i spillet er logisk med tanke på maskinvaren det var bygd for. Mm. Og det å bare det, å fise det rett over på en moderne maskin, det funker ikke så veldig bra da. Det er en del ting som på en måte ikke helt henger på grep lenger. Så, det virker ikke så organisk liksom. Ja, du kan det, kanskje si det sånn. Jeg kan være enig i det at... Vanskelig å forklare det, men... At det er veldig tydelig at det her var opprinnelig et Gameboy-spill. Ja. Det er ikke noe skjult det, men... Det at buska ser helt likens ut, og at det ser veldig sånn... Ja, altså, det er på en måte fortsatt... Det er på en måte fortsatt tiles. Ja. Bare at det er tredimensionale tiles, ja, i stedet for 2D, da, kan du si. Ja, men jeg kan skjønne at når grafikken... Det er jo det jeg sier, at desto mer og mer avansert spill blir i dag, og desto mer og mer nærmere faktisk 100% naturlig visuelt og hvordan det føles sånn, desto enklere er det å få den følelsen av at det ikke er ekte. Yeah. Fordi du kjøper, det liksom sånn, du selger deg selv inn i det at det her er ekte liksom. Yeah. Når grafikken blir så bra, når det ser 3D ut og du får det der, hva skal jeg si, den der lille blur-effekten, så liksom sånn, egentlig så kanskje det som egentlig er i Gameboy bildet på en måte på Gameboyen, er det som på en måte er i fokus i bildet på der, men så er det noe med det som du sier at grafikken er mye bedre, det ser mye mer realistisk ut, men det ser også bare ut som at nå så er det bare, de har bare tatt masse av akkurat det samme, og så bare da ser det med en gang kanskje litt enklere og litt simplere ut, kanskje. Ja, det, mens når det er på Gameboy, så var jo det spillet der liksom peak Gameboy, liksom. Yeah. Men altså, du ser jo bare, hvis dere som kikker på episoden her på YouTube, dere ser jo det at nå spiller vi jo i Color Dungeon, og der er jo på en måte, dere ser jo det mye svart på høyre og venstre side av skjermen. Det er fordi at dungeonen her er jo laget for en firkantet skjerm, mens nå er det jo en widescreen skjerm. Så den zoomer jo inn litt rann og så videre, men poenget er bare det at det er på en måte ikke helt laget for det. Og siden de har valgt å bare være så tro til originalen som mulig, så har ikke de omplassert ting. Ja. Men samtidig så har de også laget en helt ny spillmotor, så den kjennes ikke ut som den egentlig er laget for å eksistere i den verdenen her lenger, på noen måter. Nå flisespikker jeg, siden det er en veldig fin remake, altså. Jeg er ganske fornøyd med den. Men det er mange sånne små ting, for eksempel, det går ikke an til å styre med joystick, nei, D-padden lenger. Det er en av de største minusene. Ja, det er faktisk det som plager meg mest. Det er helt enig. At det ikke er en option engang, og den D-padden brukes jo ikke en annen heller, så ikke det kan vi komme på. Så hvorfor ikke bruke den? Jeg sitter og spiller med en 8-bit og sånn SNES 30 Pro-spake. Skjer som en SNES-spake, bare med to analog-sticker på. Ja. Det er sånn, det at jeg ikke får lov til å bruke D-padden her, ass, det er... Sikkert enda verre da, ja. Ja, det er så stupid, liksom. Jep. Spesifikt med tanke på det at de har vært så streng med dere der, at de skal kunne holde seg til sånn som det var før. Mm. Og de har fremdeles en sånn grid-basert utforming på levelene og verdenen og sånn. Ja, altså, karakteren beveger ut seg 360 grader, eller liksom. Han har 8 retninger han kan gå i, og enten så står han i ro, eller så går han. Ja. Så har du et sånn par små ting, for eksempel når du hopper, så har du analog styring da. Ja. Men det er sånne små ting som de kunne ha klart seg uten, siden når vi spilte i Eagle Dungeon for eksempel, så var det et sted vi kunne hoppe over, fordi vi hadde analog styring, og ting funket litt annerledes. Mm. Ja, jeg stemmer dere med kuler som vi kastet og sånn, ja. Siden der møtte vi på noen problem som ikke eksisterte i originalen, fordi vi kunne ha noe å gjøre andre ting. Ja. Og altså, på en måte regelsettet og rammeverket du har å forholde deg til føltes annerledes ut på mange måter når vi spilte hvertfall den dungeonen da. Ja. Så det er... Det er noe som har blitt lost in translation, altså. Men noen ting som har blitt mye bedre, som for eksempel... Crane game! Det er det jeg skal si. Det er altså uenig som jeg kan bli. Det har ikke blitt bedre. Det beste i hele spillet. Oh. Det er i hvert fall det beste med episoden vår, det er at vi klarte å få til å spille to ganger. Ja. Det er det beste av alt. Nei. Klarte å lure deg til en gang til, liksom. Det skjer seg like gære andre ganger nå, eller? Jeg elsker det. Trendy game! Men det at du ser på å swappe items da. Ja, det er veldig fint. Det er en forbedring. Det gjør ting mye bedre. Apropos liksom utseende på spillet, så er det liksom todelt, fordi at jeg synes grafikken er egentlig veldig fin. Mm. Ja. Men det jeg er litt enig med Ode sier at ting er liksom, alle krokene her er helt like, for eksempel. Ja. Det får det til å føle litt. For min del så jeg liker egentlig ikke den stilen de har så veldig godt. Du liker den ikke? Nei, jeg synes at den gjør spillet litt mer useriøst enn det jeg ser på Link's Awakening, sånn. Ja. Altså, okay. Det får et sånn barnslig modus. Det her er bare dokkehus-greie-ting, liksom. Mm. Som, jeg forstår litt enig. Ja. Som jeg ikke er en fan av. Det er kanskje det største minuset som spillet får for min, eller? Mm. Ja, det er dere og controlsen ellers er egentlig ganske fornøyd med hele spillet. Jeg har jo ikke spilt originale Link's Awakening så veldig langt heller. Fordi jeg tror en, jeg ikke visste hvordan jeg savet i den som kid. Eller to, jeg bare fant aldri ut hva jeg skal gjøre for noe. Mm. Mm. Men... Nei, jeg hadde spilt gjennom Link's Awakening, eller Eller jo, kanskje jeg hadde, når vi gjorde det på kanalen. Kanskje ja, du hadde vel prøvd det eller noe sånt, ja. Men du spilt helt igjennom det, hadde jeg gjort det? Det kanskje jeg hadde. Det husker jeg ikke, jeg tror ikke. Det må i så fall vært på emulator da, for jeg hadde ikke spilt igjennom det på Gameboy. Ja, og så en annen ting er jo at nå så spiller vi jo faktisk spillet som voksne da. Ja. Jeg tror det har litt å si liksom. Ja. Pluss at jeg er veldig kritisk her da. Jeg har sannsynligvis vurdert det her på de fleste grunnlagene det går an å vurdere det på nå da. Jeg er fornøyd med det, siden det, på et eller annet tidspunkt må du tenke bare at det er det det er. Det er en fin sånn ny versjon av spillet, og det er mer tilgjengelig nå enn det var før. Ja. Sånn sett, men for min del, der det er favorittspillet mitt, så ser jeg at det er en del nyanser som har forsvunnet litt. Det har ikke noe mye å si i det store hele, men det kulturelle impactet det spillet her har da, det tror ikke jeg er så stort nå som det kanskje var på den tiden. Mm. Jeg tror ikke jeg skal si noe mye mer om det, men jeg kom på en ting da. For eksempel den bossen i det tårnet, han er rimelig sikker på at spriten skulle være en alien. Altså standard alien headshape liksom, men nå har de gjort noe til en standard sånn hodeskalle-keys. Hvordan var den bossen? Han sånn færpere fuggeren. Ja. Ja, det, jeg tror du snakker om det i det, episoden, ikke? Et eller annet som gir meg inntrykk av at i originalen så skulle han være et romvesen, altså, med sånn fløyte som driver og påvirker romvesenskapningen av fugler. Mens her så skjønner vi som et skelett, ja. Jeg må finne et bilde av den etterpå. Jeg tror det er en del sånne små design-ting som de som remaker spiller her på en måte ikke helt har gjennomskuet tanken bak, og så har de bare tilpasset det, og så blir lagt det inn igjen. Men ikke det at jeg synes det er en ny versjon som de ikke har gjort seg flid med, men det er åpenbart at det er noen som tar noen andre sitt verk og prøver å gjøre noe nytt med det. Det er ikke dem som faktisk sitter med originalen, som de har ikke, det er ikke dem originale teamet som har, som står bak og har passet på at det her har blitt gjort ordentlig, altså. Jeg ser det. Det mangler litt Nintendo Polish her, men det det er ganske bra. Ganske super bra. Ja. De har jo gjort mye mer grunnleggende arbeid her selv da, enn de har gjort med for eksempel Ocarina of Time og Majora's Mask remakene sine. De er jo ofte kritisert for at det bare egentlig er ports som har blitt spiffet opp litt, Rønne. Fordi mye av originale buggene og sånn er der fortsatt, liksom. Men det, jeg tror også det har blitt sagt at liksom de har prøvd å programmere inn de bugsene som ikke skader, som ikke påvirker vanlig gameplay, liksom. Ja, jeg skjønner. Mye for å liksom holde genuint da, i forhold til det originale spillet. Og det respekterer meg, egentlig. Jeg digger Ocarina of Time og Majora's Mask remake nå, jeg. Jeg har ikke noe imot dem. Selv om det er veldig mange som har mye negativt å si om dem. Jeg synes det var bra. Sånn, ellers, synes dere det er forsvarlig å selge A Link to the Past som et fullt 500 kroner spill, da? For det er noen som har reagert litt på. Jeg ville faktisk ha droppet den litt, ja. Det som vi snakket om nå? Ja. Det er litt synd. Kanskje dyttet ned en 100-lapp da, kanskje? Jeg ville ha dyttet ned en 100-lapp. 400 har vært bra prisplassering for det her. Jeg merker at for min del så har jeg ikke så mye å si, egentlig. Nei, altså det var ikke noe jeg tenkt på før akkurat nå, da, så... Nei, sent. Det er en litt mer cheapo utgave av Zelda enn det... Enn det det hadde trengt å vært, da. Ja. Det er ikke en Skyward Sword, liksom. Nei, det var det jo, selvfølgelig. Nei, right, det er jo for så vidt. Og jeg har jo lenge satt og hatt en våt drøm om å få en full remake av det spillet her. Dette er jo en remake, sånn, men det er bare så vidt. Du må jo bare remake akkurat det som var originalen. De har jo ikke på en måte gått tilbake til tegnebrettet. Altså, nei, det er ikke en... Du på en måte vil ha en reimagining? Ja, en reimagining. Det er vel egentlig rett ord. Hvis det de har gjort er at de har tatt hvert et element. Dette er det originale. Det er fint og digitalt, og så har de igjen da bare... Ploppa inn der det skal være, liksom. Du kan liksom ta bildet her og legge det over det originale, og så vil det matche basically 100%. Ja. Du vil ha Resident Evil-behandlinga. Ja, det er jo reimaginings. For det er ganske... Ja. Altså to av, hvertfall. Ja, jeg har tenkt mer på ena, egentlig, men... Ja, det vil vel bli mer Resident Evil 2 remake-behandlinga, sånn sett det. Så det er, som jeg sier, mye nyanser, sånn som man kunne ha spilt veldig mye videre på. Men det, altså, er dialogen i tekstboksa, er den basically det samme i det her? Ja. Nesten 1-1, tror jeg. Mm. Men ja, nei, det vel egentlig kanskje det vi skal si om det spillet. Ja. Det jævlig bra. Absolutt. Men, det kunne ha vært bedre. Det ikke noe å legge skjul på, det kunne ha faktisk vært bedre. Jeg tror jeg faktisk ganske snart skal spille originalen, så får jeg liksom compared veldig rett etter hverandre, så får jeg faktisk... Tenk jeg skal begynne på originalen igjen etter at jeg har gjort ferdig min egen save i det i remaken. Der hoppet vi rett ut i lava. Ja. Det er bare litt morsomt. Var kanskje litt lei på det tidspunktet her. Det var Dungeon 8 vi viser opptak fra nå, ser jeg. Ja, ja. Mye lava. Ja, ja. Uansett, neste spiller jeg på lista er... Det er favoriten min. Salami! Hæ? Det er favoriten min også, ja. Ja, nei. Nei, det tykker jeg. Jeg tykker det. Åja, det er... Mario's Pinball Land. Ja, ja. Der. På en måte, første gangen Rikke var med på kanalen, men ikke med tanke på hvordan vi ga ut episoden. Jeg har ikke sjekket opp det punktet, men det når jeg tenker på her gjennomspillingen, så tenker jeg på det morsomste punktet var den røden, og vi fikk den perfect shot. Ja. Hæ? Hvem var det som var da? Jeg tror det var bare oss to, jeg tror meg og deg, mens Rasmus var hentet Rikke, vet du, og vi fikk den der lukka igjen ballen. Jeg husker ikke helt hvordan lyden var der, husker du det? Jeg husker at det var noe morsomt, ja. Jo, for det er sånn lydeffekt når ballen lukker seg, sånn, eller noe sånt der. Ja, sånn drept Mario. Og når jeg klarte å trykke start, akkurat riktig time og svarte der, det fikk en sånn helt fantastisk, komisk effekt, liksom. Ja, det er sant det. Det var mye det spillet der som var hilarious mens vi spilte oss. Ja, det var ganske morsomt. Det var det. Det er sånn, men det er på det tidspunktet der du kommer til pyramidverdenen. Altså, ok, vi må etablere hva greia her er da. Det er et Game Boy Advance-spill. Det heter Mario's Pinball Land, tror jeg. Og det er basically sånn at Mario roter seg inn i en sånn komprimeringsmaskin og blir til en kule. Og så er det masse forskjellige pinball-brett. Der, ja, pinball vet alle hva det er. Hei, du glemte å forklare plottet. Fordi Peach klarer å rulle seg inn i ballen for han driver og leker seg med han, tror jeg. Ok. Og så klarer han å tilfelligvis skyte han inn i slottet til Bowser. Ja. Og der har du storyen. Ja. Jeg bare kom på noen reaksjon til Odin når den cutscene skjer. Og, ja. Hva for da? Du bare dør av latter av at Peach blir til en ball, og du bare sånn, hva faen? Ja, det er kanskje verdt å skje gjennom episode. Ja, jeg tror det er litt morsomt også. Kan være, det kan være at denne episoden vi tar opp er litt morsom, altså. Akkurat det vi kikker på her, da, er jo... Gud, jeg har så lei å gjøre... Veldig sengt. Pyramiden, altså. Ja. Siden en verden er bygd opp av... Ja, det kan være alt fra et par til ganske mange forskjellige pinballbrett med en stjerne på hver, ja. Tror jeg er greia. Ja, det er for greia her, ja. Så det er branching paths. Så du kan skyte etter ett pinballbrett, og så åpner du en hemmelig vei, og så detter du ned et høl, og så kommer du til enda et pinballbrett, og så videre. Og så har de på en måte ruta deg tilbake til ett pinballbrett. Til hovedrommet i pyramiden, for eksempel, her nå. Ja. Og da er det sykt kjipt når du liksom har en veldig lang og usannsynlig vei å klare å gå, for å komme deg til den du ikke fikk det. Ja. Så det er akkurat... Det ble så plagsomt at jeg fant det for godt å bare legge frem og spille det for godt her, altså. Ja. Jeg orsker ikke noe mer. Det var akkurat det som drepte, egentlig. Ja, men sånn spillet i seg selv er ganske morsomt. Så det, jeg vil si det er verdt å gi det et forsøk, altså. Det er kompetent laget. Ser bra ut, da. Blu. Men pytt, da. Orsker ikke å snakke noe mer om det. Det er Mario og det er pinball. Ja. Det. Ganske morsomt. You get what you pay for. Kostet deg ganske mye på den tiden, sikkert. Det var fullpris. Uansett, nå skal jeg ta dere med tilbake til en sen kveld her i Stugu. Det var så sent at Adrian hadde lagt seg. Åh, huffa. Ja, Adrian hadde lagt seg. Du har holdt ut lengst. Men, ja. Det var 4 eller 5, tror jeg. Ja, jo. Til og med meg i Cool Stick Gamer, som spiller Tony Hawk klokka 7 om morgenen. Det var meg og deg, det. Ja. Cool Stick Gamer som foregår eksklusivt etter klokka 7 om morgenen. Ganske. Det må være en viss mengde øl inntatt. Ja, ja, ja. Det må være en viss edginess-level på spillene som spilles. Ja. Men ja, det her er Medieval, altså. Det er et PC-spill som er en... kall det en retro-shooter. Du har ikke noen skyttespill, men du har Medieval-våpen som kan skyte magi, sånn sett, så du kan skyte. Doom med... eller... Heroes of Might and Magic. Quake, med, kanskje? Jeg har sett meg at det er mer Quake. Altså, i Quake-versjonen, ja. Bittelitt mer Quake enn Doom, men det er jo mye, ja. Det er samme gata da. Mm. Ja, og så er det jo Melee mye av det. Mm. Ja. Altså, det er morsomt når du tar øksa og bruker det som sånn propeller, ja, ja. Sånn mixmaster liksom. Ja, vi, altså, du og din, du var jo veldig imot å spille det spillet her da. Du var egentlig veldig... Ja, han var imot at han skulle spille spillet. Ja. Det var ikke mot å spille spillet, men nei. At han skulle være den som spilte. Og Saint Odin var i Browns Dank Memes på Interwebs, Google Prototypes på internettmodus. Ja. Ja, hvor du fant den der What have I done to deserve this old lord video game? Ja, Batman. Ja, ja, hva var det? Privacy. Holy invasion of privacy, Batman. Det var det, ja. Har du forresten googlet det etter det, Odin? For jeg har googlet det litt og funnet at det opprinnelig er Batman, men på grunn av copyright så bytte han til Batman. Ja, det er fortet. Så... Er det sant? Ja. Ja, det er et spill som bare egentlig ikke skulle bli laget i helt tatt, ass. Det er bare et sånn... Det bytte han fra Batman til Batman. Det er på en måte sånn der... Holy invasion. Gulp av et spill, rett og slett. Holy invasion of privacy, Batman, og det er jo ikke noe bedre del. Nei, jeg føler det er litt sånn der Hong Kong made in a back alley type spill. Ja, ja, ja. Det som kanskje... Han har skrapet vært... opp bunnslammet etter de 10 andre spillene de laget, ja. Og puttet det sammen til et nytt spill, liksom. Noe som du kunne ha funnet på Newgrounds i 2005, liksom. Ja. Mm. Og så bare plutselig så ble det et PSP-spill. Og så ble det ikke et PSP-spill, eller? Ja. Og så bare la de det ut på sånne der... Ikke Steam en gang, men bare på sånne der... Flashgames.org, liksom. Flashgames. Jeg ser ikke bare vært det ett PSP-spill, det vært det to av dem. Ja. Ja. Ja, det, ja. Det er nesten som vi må få tak i det, og game for det, kaffe. Det vi må, det. Det hadde vært litt fint. Vi må løse mysteriet, ja. Skikkelig. Men, jeg skal kjøpte en prototype, men der skal jeg på eBay. Så senere den kvelden så var det jo solgt. Det er så populært å invade men, du, privacy. Men hvis jeg hadde $69 ekstra, bare sånn, oh man, I'm rich, ja. Så hadde jeg faen meg kjøpt det bare for å flire. Det var bare conversation starter nummer 1 da. Har du lyst til å spille det her? Går på fest og viser frem Holy Invasion. Har du lyst til å bli med meg hjem og spille det her, frøken? Ikke den ene, vi kan gjøre noe annet. Ok, ja, det er greit, vi kan totally. Jeg har jo alle modellene av PSP, bortsett fra det Goen liggende. Og de har jo komponent ut, så det er jo doable. Vi kan spille, ja. Litt stresst å sitte her. Jeg skal gjøre det jeg kan for å finne det. Jeg skal greve over hele internettet for å finne det. Trenger ikke få tak i oss. Det går bra. Laste med en ISO. Men det vi skulle snakke om var vel egentlig er medieval, og ikke det prototypen vi googlet før vi begynte å spille medieval. Men det her spiller for dere som skjer. Det er kult, det er veldig kult. Jeg har ikke egentlig noe mer informasjon om det enn at det er en sånn retro throwback PC-spill. Det er jo Quake. Ja, det skjer jo for deg, det her er jo Quake. Gode gamle Quake. Det. Hvordan du beveger deg, og at det tilter litt når du svinger den. Jeg ser på banen, det klippet vi ser på nå, så er det dere to prøver å få tak i en sånn ekstra bonus-greie. Ja. Og så sier jeg helt på starten av, gjør den her greia, og så nekter dere å gjøre det, og så tar det lang tid, og så gjør dere den greia jeg sier, og så fungerer. Ja. Dere skulle bare hørt på meg! Var det å hoppe over der? Ja, hoppe rett frem der. Dere feiler på første hoppet da, men... Ja, vi feiler på det, kanskje. Men dere klarer å hoppe der til slutt. Det var litt vanskelig å vite hvor føtteren din er nedenfor skjermen, ikke? Ja, for det er en sånn hopp som går akkurat... Åja, du klarte det, ja. Sånn er det, så får dere denne... Og så får dere denne, så er ingen enemies. Nice. Sånn er alle sånne FPS-spiller. Dritvanskelig item å få tak i, og så er det den du trenger i det rommet. Ja, eller hvis det er sånn, du går inn i en arena liksom, så er det sånn en berserker power-up midt i, sånn, den skal jeg spare. Yeah. Og så liksom, dreper du en enemy, så venter du på en sånn boss eller noen. Og så tar du liksom berserker, så står du der alene sånn. Ok, nice. Og bruker opp en berserker. Ja. Og helt på døven. Sånn. Ja. Og så er det her jeg får total sånn mind-wipe av bandet Pearl Jam. Du klarer ikke å komme på det. Jeg klarer ikke å komme på det. Og så Odin sier Pearl. Nei. Og jeg klarer ikke å komme på Jam etterpå, liksom. Jeg satte så lenge og tenkt på hvordan bandet er. Ja. Neil Diamond, nei. Så jeg bare ødelagt hjernen min helt, liksom. Jeg bare tenkte meg hjert. En hjerneflekk, eller hva enn du kan gjøre. Ja, ja. Mental flekke. Jeg skjønner ikke hva som skjedde der liksom. Såkalt flekke out. Jeg tror jeg må ha tenkt for hardt og bare rotet meg helt vekk fra hvor det opprinnelig var hen liksom. Ja, men det her er det her. Jeg skal redigere den her straks. Når episoden her kommer ut, så har vi lagt ut da, sånn sett. Det siste som kommer i januar. Februar blir det. Jeg tror det blir en artig episode. Men den episoden her blir i hvert fall hetenes episoden der Petter glemt navnet på bandet Pearl Jam. Eller en kortere versjon av det. Jeg synes det bare kan hete det. Det er sånn som Birds of Prey, eller bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bare for å ta lange navn. Men det var mye morsomt i den gjennomspillingen her da. Eller vi spilte ikke gjennom, vi spilte tre episoder. Men det var en fiende som kom hoppende ut fra en sånn sidegang. Jeg skulle ta den knæren løftet sånn. Bare du lager en sånn stemme på han liksom. Ja! Som en fransk herremann som bare. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å klippe den her. Jeg tror den blir bra. Det blir bra. Det blir bra. Det blir bra. Jep. Vi har en siste big deal å prate om. Favorittspillet til Adrian. Ja. Du hater det. Jeg tror faktisk jeg hater Metroid Prime. Jeg tror faktisk. Hvorfor startet med bare med der, ja. Ok. Der, ja. Jeg begynte å få skjegg også nå. Ja. Blitt voksen nå. Ja. Ja, ja. Wow. Det er tidlig, Adrian. Siste bolk med episoder fra Metroid Prime Randomizer gjennomspillingen vår. Åh, gud, det er så godt å være ferdig med, merker jeg. Selv jeg som elsker spillere og det meste på jord, så var det veldig godt å bli ferdig. Siden, vi har jo nevnt det et par ganger, men det var jo en bug i randomizeren vi brukte for å lage den randomiser spillfilen her. Så det var en logikkfeil som gjorde at det gikk ikke an å få tak i ting vi trengte uten å ha de tingene vi ikke hadde fått tak i. Ja, det var tre items som var låst bak døra, og vi trengte en av itemsen for å få tak i en annen en av de itemsen. Ja. Så det var sånn loop på tre items som liksom var, de trengte hverandre for å bli catchet. Så jeg tror vi har brukt godt over et år på den gjennomspillingen her, faktisk. Jeg tror det. Men vi løste med å legge inn save-filer på en emulator, og bare legge inn noen action replay-koder, og bare få tak i de itemsen likevel. Jeg liker at du sier vi, det var du som gjorde det der da. Ja. Flinker, Rasmus. Men det, jeg tror det er få folk som har giddet det, ass. Ja, det var på noen punkt når jeg satt at har ikke her vært favorittspillet til Rasmus, ikke at du har giddet. Nei. Det er bare fordi du elsker spillet at du giddet, liksom. Det er sånn. De har nettopp launchet den versjonen 1.0 av Metroid Prime 2 Randomizer. Og jeg tenker sånn, tror du vi venter til 3.5? Ja, jeg også. 3.5 kan du vente. Jeg bare sånn, no. Jeg skal ikke spille det her. Jeg tror vi venter av to grunner, bare for at de fjerner bugs, og for at vi ikke spiller to Metroid Randomizers på rad. Tror ikke vi blir å spille på kanalen, jeg tror jeg blir å spille på egenhånding først. Om to år, kanskje, men Vi har en del andre artige randomizers som vi kan leke oss med, for så vidt. Ja, vi har nok det. Sånn, det er nok mest gøy for dem som har et forhold til et spill her fra før, tror jeg. Ja, så jeg tror det er litt dumt for deg, Adrian, når du ikke har egentlig noe forhold til det. Jeg har jo et ish forhold til det, det bare er sånn. Men ja, jeg vet jo ikke hvordan mappet egentlig henger sammen, og jeg vet ikke hvor ting skal være hen. Nei, altså, jeg har jo spilt gjennom det to ganger, og det er jo så vidt jeg vet hvordan det henger sammen. Så det er liksom kjæl. Ja. Jeg spilte det mange ganger. Ja, du har jo spilt det ut. Det er kompleks, liksom. Eller det som gjør det enda, eller verre, på en måte, at de forskjellige delområdene jeg spiller har heiser som tilknytter dem. Og de heter sånn Talon Overworld East, leder til Magmoor Caverns West, for eksempel. Åja, sånn er det. Det er ikke noe. Og når du er inn på mappet over Talon Overworld East, eller Talon Overworld, så er det ingen himmelretninger, sånn sett. Nei, sånn. Så du har ingenting å egentlig knytte til. Nei. Hei, Egil, forresten. God dag, Egil. Hei, Egil. Jo. Megatron ECS. Jo. In the building. Det blir Big 20 stream, håper jeg, snart. Ikke så lenge. Håper vi får det til på en eller annen måte, ja. Det blir spennende. Det er jo litt for gærlig å ikke få det til når ja. Det bare er et osegren. Ja, det er sant. Ja, nei, men vi skal få med få til det her, tror jeg. Vi skal klare å spille med dem to siste an, ja. Men for, da, Egil, får ikke du spille på en faktisk NES, ass. Det er fælt å si det til, merker jeg, men Adrian stiller opp med en løsning som er kjempebra. Jeg tror han trøster sorgene sine i en urge, og så går det over. Ja. Men det skal være 100% nøyaktig, så det skal ikke kjennes noe annerledes ut. Nei. Så om du klarer å svelge den kamelen, så er du velkommen hit på VIG20-stream. Skal vi fikse det her? Hvis ikke? Holy Invasion Privacy. Stay home. Ja, nei, men det finner ut da. Privacy, jeg finner ut. Mm. Badman, altså. Bad. Captain Knut, det merste bad, ut. Og så driver vi også og tester ut litt og får kjørt spill fra SD-port. Du kan ikke bruke dine egne cards, nei, Egil, sorry. Uansett, det er en samtale vi tar når vi ikke tar opp podcast, tenker jeg. Ja. Men ja, Metroid Prime. Vi prøvde å kjøre det fra SD-kort, som er stappet i bunnen av Gamecuben. Og vi har vel bare ikke fått formatert ting riktig, tror jeg. Så vi mistet litt lyd på de siste bosskampene. Ja, stemmer. Vi kjørte fra highspeed-portene. Mm. Noe sånt. Nei, ikke highspeed. Fortsatt å spille på den brente disken, da. Men samme av ja. Jeg redigerte inn lyd i ettertid. Du satt på jacket i sex, håper jeg. Mm. Ja. Det skulle jeg gjort. Du hadde fritt valg på musikk. Så satt jeg det bare inn sånn som det var i originalen. Å nei. Jeg taper. Når vi kom til bossene, så var det ikke noen musikk. Vel, vi har råfjølene ja. Da. Så vi lager vår egen TSG-meme. Soundtracket og la det inn. Forskjellig musikk. Ah, ja. Det må vi. Så du kunne legge inn hva enn du ville? Ja. Så gjorde jeg det. Hadde det Spice Girls. Jeg respekterer spillet alt for mye. Vi har jo gjort sånn... Eller jeg, godi-podi! Godi-podi! Nei, altså, vi har jo gjort sånne lignende greier før, da. Det var jo i Secret of Mana, Odin. Ja. Hver gang vi fløy med dragen. Come play my drum! Ja, ja, ja. For det hørte sånn ut. Ja, ja, ja. Vi spilte med sånn tromme. Dugger, dugger, dugger, dugg. Så kommer dragen ned. Ja, ja, ja, sånn. Og du bare, come play my drum! Så bare legger på den hver gang dragen kommer. Bin, bin, bin, bin, bin. Bin, bin, bin, bin. Bum, bum, bum, bum, bum. Ja, så jo frøkna da jeg var i Grimstad. Grimstad? Er det hun Sandra, eller? Ja, eller, Sandra Thor, eller? Nei, det er Høgling. Lyng, Mose, Lyngøs. Noe sånt. Muskat. Muskat, Høge, faen. Sandra Muskat. Anyway, the Jug Lady. Ja. Hun mener deg, hva er sånn, du? Ja. Servitrice. Mm. The Mug. Nei, The Jug. The Mug, The Jug. Du er megga med Jug. Sandra, The Mug, The Jug. Lige høy igjen. Go, go, go. You're speaking with the only real. Mug, Fug, Jug. Sorry, Sandra. Åh, søt er du. Jeg gleder meg til en dag om 7 år hvor hun er gjest på Twisted Gamer, så bruker vi det her klippet som intro til denne episoden. Sandra, The Mug, The Jug. Du vet jo hvordan du skal introdusere, da. Sandra, The Mug, The Jug. Ja, ass. Åh, men. Det er den mest usakelige gjesten å ha på det her showet. Ja, definitivt. Akkurat derfor jeg har lyst til det. Ja, det har vært veldig morsomt. Altså, det er så kjedelig å få gamers som gjester. Jeg vil ha sånne casual kjendiser, liksom. Jeg vil ha Snoop Dogg. Ja, ja. Jeg har så lyst til å Snoop Dogg som gjester. Fy faen, det har vært kult. Åh, det har vært helt vilt. Jeg tror han har digget det, liksom. Tror du det? Jeg tror Snoop Dogg har fått meg kommet til å koste ræva, altså. Ja, det tror jeg. Snoop Assless Dogg. Yo, what y'all doing here? Pshhh. Der sitter bare og smoker og spiser godt i den. The fuck is these two force fields? Why the hell is always two force fields? Oh, wow. En annen scene. Men altså... Like, det har vært en joke igjen. Når vi spilte Metroid igjen. Ja, damn, så gjør vi det. Vi snakker om den joken. Det er jo her, faktisk. Ja, det er faktisk der. Så snakker vi om den joken, og så blir det... Det blir den på nytt. Den blir født på ny, liksom. For sånn at det her er sånn når vi finner Artifact of Truth randomly. Ja, ja, ja, ja. Det visste jeg jo til deg, Odin. All my Artifact of Truth. All my Artifact of Truth is not truth. Så vi spinner videre på en sånn feilsitat fra Adrian i gang. Og my truth is not truth, sa du en gang. Ja, og så begynner vi å snakke om vi begynner å mixe inn i det if it hasn't traveled around Europe. Ja, det er ikke Martin Anders. Det er som Odin sa. Jeg har hørt på Martin Anders kjøpt meg Artifact of Truth. Ja, yeah. Yeah. It has been transported around Europe. It ain't truth. Nei, jeg visste det til Odin en gang når vi hang sammen, og da ser jo Odin for seg at det står noe på Martha og bare sånn, ja, skal du kjøpe Artifact of Truth, du kan jo prøve å smake en liten Artifact her da, du kan jo kjøpe 3 for 2 og 2 for 50 og... Nei, jeg kan jo også Artifact. Du er jo også Artifact of Truth. Skal du ha en liten smak med, ja, vinfølelse-artifact her, du får med en sånn knallskudd her, sånn til det. Ja, vi pepper for Artifact. Masse sånn. For det 52, 3 for 33, noen halv... For det er da modde-spill, så kan du lage Metroid Martina Edition. Så er Artifact og Pepper for, og Artifact... Siste bossen er Gunnar Myrvold, liksom. Nå er deep cuts her, altså. Ja, deep TSK-cuts. Oh, yeah. Metroid Prime Randomizer, veldig fin gjennomspilling. Jeg tror episoden ikke er så verst. Veldig underholdende. Meget underholdende. Så lenge du ikke er Adrian, og for din skyld så håper jeg det. Jeg synes Adrian var underholdende da. Ja, jeg tror Adrian. Nå tar du i litt. Nå tar du i litt. Jeg synes det. Ja, av og til var det det. Må ha ying og gjeng, vet du. Jeg tror Adrian kjeder seg så mye at han måtte liksom finne på noe morsomt. Han måtte ha det morsomt med seg selv i stedet. Jeg tror faktisk du... Adrian som hater livet er best Adrian, altså. Faen. Så, med Metroid, folk! Vi må spille mer drit som Adrian hater. Hva andre spill hater? Resident Evil 4. Ja! Ja. Hva for noe spill? Men vi må finne spill som Adrian hater, som er dritvanskelig, så Rasmus blir sint i tillegg. Det er fortsatt Adrian hat og Rasmus sinne. Og så sitter jeg og Odin og revver. Så sitter jeg og Odin og revver på siden. Da er det liksom Twincy Gamers sitt nøtteskall. Eller vet du hva? Rasmus skal få spille Jack 2. Ja. Fra start til slutt. Nei. Med cursed controller. Ja, altså du, Rasmus, jeg bare, jeg bare åpnet opp Jack 2. Men jeg spilte jo Jack 1 samtidig som vi spilte på kanalen. Ja. Og så kjøpte jeg jo denne trilogy-packen på PlayStation 4. Trilogy. Og så startet trilogy. Jack 2, bare fordi sånn, ok, hvordan er det? Og det tok 2 sekunder så skjønte jeg, å nei, Rasmus kjente å hate dette spillet. For det er sånn, han bare tar frem en gunner, bare I can talk now, bitches. Det er sånn skikkelig dark. Ja. Så det er sånn, wow, you shot him, wow, wow. Det er sånn, ja. You motherfuckers, I'm cool now, bitches. Og så, han var still hele første spillet, liksom. Og så plutselig bare sånn, I can talk, I always could talk, I just didn't have anything to say. Ja, det er sånn retroaktivt endre på hvordan det første spillet er. Ja, men det var faktisk... Så tar han på seg solbiler, setter seg i sin powercar og bare kjører rundt i GTA-style i byen. Ja, men de som laget det, sa at de har jo sånn der target audience intervju med folk, og så var det at, hva var det da? Men, vent litt. Før vi er vel egentlig ferdige med det ved å... Vi har vel egentlig begynt på turprat. Ja, da, men vi ruller... Så han fortsetter turprat. Først, det var ekte turprat. Nå, ja. Nå, turpraten var jo ikke tullet. Vi var jo tullet frem til nå. Det jeg skulle si var bare det at de to folkene som... Eller hele Naughty Dog egentlig. De skulle jo spørre litt folk hva... Jeg vet ikke, sånn... Barn og ungdom da. Så hadde de sine intervjuer sånn, ja... Litt sånn, for de ville finne ut litt hvordan de skulle lage neste spill, da. Mm. Så bare sånn... Rett over 2000 så var jo GTA det eneste som gjaldt, liksom. Mm. Så da var det sånn, ah, ok... Silent Protagonist, ikke aktuelt lenger. Nei. Hopp rundt omkring, platforming, ikke aktuelt lenger. Det var en sånn edgy dude ja, med solbiler og gunner, liksom. Ah, sol og planta, og søte monster, ikke aktuelt lenger, nei, ok. Nei, det er sånn medieval, eller ikke medieval, ja, sånn, ganske sånn grå og trist by ja, ja. Du kjører rundt i, sånn hovercar, ja, så kan du kjøre på folk, og så... Ja, det er jo en GTA-kontroll, på en måte. Og så er det liksom bare sånn, you must close the gates because demons... Ja, faen, så skyer med biler, og inn i sånn bombelager, og pff, ja. Og det er liksom helt der. Så jeg tror det her er Rasmus the Game. Ja. Jeg var ikke glad i originalen, altså kanskje det blir godt å bare få noe annet. Jo, men han... Dexter er jo verre her, da. Hvis du fikk jo helt sånn der... For nå har noen opp snakk med Rasmus. Så han er jo bedre. Du fikk jo gag reflex, bare du rørte deg litt i spillet, liksom. Mm. Ja, så, det, å, herregud! Jeg hater det ikke. Ja, men så skjer første der, episoden opp, av Jack and Daxter. I intro-cut-scenen så sitter du allerede bare sånn sånn, vi har ikke rørt spaken til å begynne å spille en gang. Nei, du sitter og bare er sinne. Så allergisk refleks ja. Til et spill, og ikke en gang har ikke spillet startet. Nei, nei. Også, du tar ett hopp og bare sånn Var det så ille? Ja, ja. Altså, jeg skjønner hvorfor du mister det. Det er litt delayed-controls-aktig, det er ikke nei, det. Nei, det er at når du skal dobbelt opp, så må det, det på en måte, hvis du hopper sånn, så er det på en måte halvveis ned til bakken igjen, så skal du begynne å toppe. Du har ikke liksom hopp, to hopp med en gang, og så få en sånn bøde, du må liksom litt ned igjen. Det så det er sånn hopp, hopp, ikke sånn hopp, hopp, og ikke hopp, hopp. Ja. Liksom... Jeg husker jeg drev og tuklet litt med, jeg har ikke spilt noe langt hjemme heller, men... Mens med en gang du, hvis du skal hoppe opp på noe, så kan du trykke firkant, altså box, og så trykk X, da slår du deg oppover, da får du tak i ting. Ellers så hold inn R, nei, L1, og så hopp, da får du et høy hopp. Og hvis du skal langt fremover, så kan du også trykke L1, da ruller du fremover da, så fremover L1, og så X, da tar du sånn roll jump. Jeg mener, så, jeg husker at styringen var... Hvis du hater det dobbelthoppet da, så er det en andre måte å gjøre det på, liksom. Ja. Nei, jeg synes ikke dobbelthoppet var særlig bra. Jeg synes styringen var kompetent, men litt problematisk. Ja. Litt sånn, litt for problematisk til at det var gøy å spille et helt spill med det. Men spillet i seg selv, så var det helt greit. Ja. Helt greit. Det er en vane sagt da, det er sånn, enten så elsker man det eller hater det. Fordi mange synes at det spillet har en veldig, altså det er noe med det, hvordan karakteren beveger seg, ikke sant? At det er så mye animasjoner de skal gjennom da, når du skal snu deg og sånne ting. Som er veldig realistisk, men kanskje litt counterintuitive for folk som har spilt andre spillkarakterer. Jeg har bare påpeket at jeg tror Adrian sender subtile hint til oss nå. Ja, jeg tenkte det. Jeg skal også ha hint. Åpne opp strategy guiden til Final Fantasy Crystal Chronicles og bare hæ? Mm. Nei, ja, nei, bare fortsette å prate masse i podcast, dere. Okay? Jeg har ikke lyst til å spille. Der er Moodle Nest. Ja. Jack and Daxter, da. 3. februar 2018. To år siden vi begynte å låse det. Så det er på tide med toa. Det er det. Og Rasmus, jeg tror du er nødt til å prøve det. Jeg tror Rasmus må spille hovedsaklet. Riff. Med cursed controller. Jack X, 4 player. No. Jo! Så det er jo med dere trilogy-pakken. Det er amazing. Det er i hvert fall morsomt. Det er trenger ut å hoppe en gang. Du trenger ikke å gå ut av bilen, du kan bare sitte i bilen. Det blir bra her, hører jeg. Ja. Da nei, ga deg jo å spille en gang. Jack X? Ja. Det gjorde du, ja. Det stemmer. Du har det, så jeg trenger ikke å ta det med en gang. En gale mann. No excuses. Jo, det var multitappet. Jeg vil ikke. Men nei, Rasmus, nå skal vi la Odin og Adrian spille Coop på Sonic 2006. Vi kan kanskje... Det må jeg gjøre en gang. Se han kanskje for et live show. Ah. Ja. Det er ikke så dumt. Let's go. Det er sånn, det er maybe. Så, så skittig spill. Jeg synes det er artig, hvis vi har live show, liksom vise frem drit. The worst of the worst, liksom. Ja. Vi har allerede vist frem Alone in the Dark på live show. Så å vise frem Sonic Go 6 på live show. Kanskje ikke så dumt, altså. Hadde jeg sånn der chapter jumping, eller sånn? Hvis vi har fått litt vann på mølla, vet du? Tror du det, altså? Hvis vi har fått litt vann på mølla, så kunne vi jo hatt sånne der snowboard-lever, liksom. Alle får prøve snowboard-lever. Fordi det er jo noe som er sånn bad movie nights. Yeah. Så vi kunne hatt bad games nights. Ja. Det er for øvrig en ting som vi har litt på tapeten, og kanskje tenkt litt på å få i gang noe liveshow igjen snart. Det er ikke noe dato enda, men nei, vi driver og snakker om det. Ja, vi skal først gjøre oss ferdig med Final Fantasy Crystal Chronicles her på kanalen nå. Ja. Kan det ta litt av stund, men vi har definitivt gått i gang der også. Så jeg tror vi har så trolig mye igjen, altså, egentlig. Nei, kanskje ikke. Det kommer veldig an på grindenivået, men sånn progress-messig så er det ikke mange leveler igjen. Nei. Det er bare hvor mye grinding som... Ja. Yes. Så jeg håper vi klarer å gjøre flere en level av det i kveld da, før vi... Det har vært fint. Litt sent, men... Litt tight, kanskje, men... Så vi bare kjapper oss mot. Vi får prøve. Ja. On that note, så kan vi kanskje bare gjøre oss ferdig med podcasten, tenker jeg. Ja. Round it off. Jeg tror jeg sier takk for oss, og tror podcasten var fin. Ja. Vi har vel egentlig ikke gjort noen drastiske endringer i dag, men... Endringer i dag? sånn type oppsett og måten vi gjør det på. Jeg synes det funket bra med live-klipp underveis. Det var kult med videoer. Selv om veldig mange av oss på en måte ble sittende og se ned i et sånt intet. Jo, men det jeg skulle si som jeg synes var artig med, er at når den videoen er på, vi alle som sitter og kikker på videoen på skjermen, så skjer det ut som vi sitter og kikker på. Ja, det gjør det, ja, ok. Så for dem som ser videoen, så funker det. Så make it, faktisk, skal jeg si. Ja. Okay. Altså, det er jo det at programmet har sett som det slet litt med å spille dem av da, men underveis så skrudde jeg ned bitraten litt litt. Jeg vet ikke om det endringer gjorde seg. Det går an å ikke putte avspillingen på skuldrene til OBS. Kjør et VLC-vindu og så... Godt poeng. Det må vi tenke på til neste gang. Trenger ikke å være så dumt. Så det kommer. Takk for oss. Det her har vært Twinstick & Chill. Og hvis dere vil følge oss på Facebook, så er vi der, og vi er på YouTube, og vi er på Twitch, og vi har ingen podcast som dere hører. Instagram. Vi er gjemt på blogger et sted, tror jeg. Vi er på blogger, ja. Følg oss på blogger. Dere finner oss på blogger. Exclusive. Spotify. Spotify kan dere legge oss inn på. Instagram. Podcast. Og... Om vi får lage en nettside snart, så kunne jeg bare si gå på twinstickgamers.com. Så har vi alt der. Ja, så ligger alle linkene, ja. Skjønt. Det går da. Og nå driver vi jo egentlig selv oss selv så mye. Derav 161 abonnenter etter 5 år. Så om dere har noen som dere tror kanskje har litt kanalen, bare del. Ja. Skal faktisk be om det hele gangen der. Like, comment, subscribe, click the bell, comment, share, ask for password and upload your own videos to our channel. Kanskje ikke den siste, men de andre, ja, gå. Send dick pics til Odin at gmail. Legg til Odin på Tinder. Han legger ut eksklusivt innhold på Tinder. Har du snakket med Renatian da? Regine, tror jeg. Regine? Regine? Nei. Ja. Delte du på PlayStation Network? Nei, ikke. Hva var det? Share your opinion about, eller noe sånt? What do you think about Regine? What do you think about? Det er fra forrige podcast-episode. Ja, så da hørte jeg meg mens jeg kjørte her om dagen og drithørte. Jeg var ett klikk unna å dele Tinder-profilen til Regine med alle jeg kjenner på PlayStation Network. Så sykt bra at du kan dele på PlayStation. Altså, du kunne liksom legge sånn 5 stjerner. Kjempebra, liksom. Anbefales. Great accommodations. Jeg vet ikke, altså. Hvis det hadde vært en ting, altså, så er det liksom en dame her og liksom masse 5 av 5. Så er det sånn, hva betyr det da? Gå så godt brukt, det er liksom litt sånn. Vet ikke, altså. Det er et bra produkt, ja, det er litt, ja. Nei, det blir noe helt annet når du snakker om det. Bra, bra utvalg av, ja. Veldig meister. Nei, men skaff deg Tinder og ta oss og slå en prat med Regine. Definitivt. Så ordnes det her, ikke. 2020. Altså, ta med boomboxene, så hvis det blir awkward silence, så bare blæser noen tunes. Bare blæser noen tunes, vet du. Ja, da blir det aldri awkward når du har 2 boomblasters, come on. Funker fint, det. Ja. Bare bruk hele daten på å synkronisere samme sangen. Ja. Oh yeah, oh. Det har jo vært perfekt. Tror kanskje dere har faktisk koset dere hvis dere har drømt. Jeg tror det, altså. Det tror jeg. Så, right. Nei, men det har vært oss. Takk for oss. Det har vært oss. Takk for dere, og takk for alt. Adieu. Skal du med 1000 inn da? Death.